Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Enbiya suresini okuyacağız. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. İnsanlar bu gerçekten habersizmiş gibi yaşıyorlar. Allah'tan insanlara öğüt olsun diye gelen her ayeti alay alırlar. Ayetleri gereği gibi dinlemezler. Onlar böylece gerçekten uzak kalarak kendilerine zulmederler. Aralarında tartışarak, bu da ancak sizin gibi bir insandır. Bilerek sizi şaşırtmak için uydurulan sözlere mi inanacaksınız? Peygamber onlara dedi ki, Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Onlar, hayır, bunlar karma karışık gerçek dışı hayallerdir. Ne söylüyorsa kendisi uyduruyor. O, şiirsel konuşan bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizeleri gibi bize de bir mucize getirsin dediler. Onlardan önce mucize gönderdiğimiz hiçbir memleket halkı inanmamıştı. Şimdi bunlar mı inanacaklar? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Putlara tapanlar böyle olduğunu bilmiyorlarsa kendilerine peygamber gönderilmiş toplumlara sorsunlar. Biz peygamberleri yemek yemez yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Peygamberleri ve inananları sıkıntılardan kurtardık. Haddi aşanları yok ettik. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Zulmetmekte olan toplumların çoğunu yok ettik. Onların yerine başka toplumlar getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen yaşadıkları yerden süratle kaçıyorlar. Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar yakarışları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, kendi katımızdan oyun ve eğlencelerin en güzelini yapardık. Ayetlerimizi gerçekleri yalanlayanların üzerine atarız. Yalanlar üzerinde yürüyenlerin akıllarını karıştırırız. Gerçekleri değerlendirenlerin yalanları yok olur. Ancak bazıları yalanlarında ısrar ederler. Allah'a karşı yalan yapıştırmalarda bulunurlar. Onlara yazıklar olsun. Göklerde ve yerlerdeki bütün varlıklar Allah'ındır. İnsanın dışındaki bütün varlıklar Allah'ın yasasına uyarlar. Böylece Allah'a ibadet ederler. Allah'a ibadet ederlerken onlara bıkkınlık gelmez. Onlar Allah'a ibadet etmekten çekinmezler. Ara vermeksizin gece gündüz Allah'ın yasalarına uyarak Allah'ı en büyük otorite kabul ederler. Bunları kavrayamayanlar, yeryüzünde kendilerine bir takım otoriteler mi edindiler? Bilsinler ki, yeryüzünde otorite sahibi bildikleri insanlar öldükten sonra diriltip hesaba çekemezler. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka hakimiyet kuran otoriteler olsaydı, kesinlikle birlik düzeni bozulurdu. Her otorite kendi düzeninin hakimiyetini isterdi. Görmüyor musunuz? Bütün yeryüzü ve gökyüzündeki varlıklar tek yaratılış yasasına göre hareket ediyorlar. Bu gerçeği görmeyen insan Allah hakkında gerçek olmayan sözler söyler. Allah yaptıklarından sorgulanamaz. Ancak insanların Allah'tan başka hakim ve otoriter bildikleri sorgulanırlar. Allah'tan başka hakimiyet ve otorite sahipleri var mı diyorlar. De ki, haydi getirin delilinizi. İşte benimle beraber onların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Allah'ın gönderdiği hiçbir bilgide Allah'ın dışında varlıklar üzerinde hakim ve otorite sahibi olanlardan söz edilmez. Şüphesiz çokları gerçeği anlamak istemezler. Onun için gerçeklerden yüz çevirdiler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka varlıklar üzerinde hakimiyet ve otorite sahibi yoktur. Öyleyse benim yasalarıma uyun diye vahiy göndermişizdir. Gerçek böyleyken onlar, Rahman çocuk edindi dediler. Bu en büyük yalandır. Rabbiniz böyle şeylerden uzaktır. Çocuk edinmesine de gerek yoktur. Onlar melekleri Allah'ın çocuğu sayarlar. Hayır, onlar insanlardan farklı yaratılmışlardır. Onlar sözümüzün üzerine söz söylemezler. Ne yaparlarsa emrimizle yaparlar. Rabbin onların ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını bilir. İnsanların bir kısmı meleklerin şefaatçi olduğuna inanırlar. Halbuki onlar ancak Rabbin izin verirse şefaatçi olabilirler. Rabbin onların kime şefaat edeceğini kendisi bildirir. Onlar Rabbinin izni olmadan asla bir şey yapamazlar. İnsanlar korkmayabilir ama onlar Rabbinin sözüne karşı çıkmaktan korkarlar. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de varlıklar üzerine hakimim, otoriterim derse böylesini cehennemle cezalandırırız. Onlar bu tavırlarıyla zulüm içindedirler. İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı, diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne denge kursun diye dağlar yerleştirdik. Onlar kurduğumuz denge ile sarsılmazlar. Dağlar ile kendilerine yön ve yol bulurlar. Ayrıca dağlar arasına insanlara yollar yarattık. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar gökyüzünü koruyan yasamızı anlamak istemezler. İnsanlara gördüklerinden nice deliller göstermemize rağmen yüz çevirirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Yarattığımız insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her insan ölümü tadacaktır. İnsanların dünyadaki yaşamları bir imtihandır. Onlar iyilik mi, kötülük mü yapacaklar? İmtihan ediyoruz. Dünya yaşamlarında insanların başına iyilikler, kötülükler gelir. Başlarına gelen kötülükler karşılığında ne yapıyorlar? İyilikler karşılığında ne yapıyorlar? Bakıyoruz. Dünya hayatından sonra hesaba geleceksiniz. Orada ne yaptığınıza bakılacak, sorulacak. İnkar edenler seni gördükleri zaman alaya alırlar. Bu mu taptığımız ilahları diline dolayan derler. Halbuki onlar insanları yaratan Rahman'ı ayetlerini inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci yaratılmıştır. Size yakında inkar ettiğiniz her konudaki delillerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Onlar eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi uzaklaştıramayacakları, kendilerine hiç yardımcı bulamayacakları zamanı bilseler, şüphesiz hesap günü onlara ansızın gelecek. Şaşkınlıkla donup kalacaklar. Hesap günü gelince hiçbir şey yapamayacaklar. O günü geri çeviremeyecekler. Başka bir şey düşünemeyecekler. Andolsun senden önce de birçok peygamberlerle alay edildi. İnkarcılar alay aldıkları şeylerle karşılaşarak yok oldular. Onlara de ki, Allah size gece veya gündüz azap edecek olsa sizi kim koruyacak? Onlardan kendilerine Allah'tan azap geldiğinde hiç kimsenin koruyamayacağını bilirler. Buna rağmen ayetlerimize inanmazlar. Onlar Allah'tan başka kendilerini koruyacak varlıkların olduğunu mu sanıyorlar? Onlar kimin kendilerini koruyacak olduğuna inanıyorlarsa bilsinler ki onların koruyucuları kendilerini koruyamaz. Rabbin sapan ve saptıranlara asla yardım etmez. Onları, atalarını yeryüzünde yaşattık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Onlar görmüyorlar mı? Yeryüzünde yaşayan her şey eksiliyor. Kim yeryüzünde sürekli yaşayabilmiştir? Ölüme kim galip gelebilmiştir? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarırım. Kulaklarını vahyin gerçeklerine kapatanlar çağrıyı işitmezler. Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa muhakkak eyvah bize, gerçekten biz zalimlerdik diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. İnsanların yaptıkları bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak yeteriz. Andolsun biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı bir ışık, bir öğüt olarak verdik. Allah'a inananlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. İşte bu bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti. Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim andolsun siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen bizimle eğleniyor musun dediler. İbrahim dedi ki hayır Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz gidince putlarınıza tuzak kuracağım. Durumu gördüklerinde belki kendisine sorarlar diye işlerinden bir büyü bırakarak onları paramparça etti. Onlar kim yaptı bunu tanrılarımıza? Muhakkak o zalimlerden biridir. İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk. O halde haydi onu insanların önüne getirin belki insanlar söylediklerine şahitlik eder dediler. Ey İbrahim sen mi yaptın bunu? Dedi ki hayır bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa sorun bakalım. Bunun üzerine birbirlerine dönüp hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz dediler. Eski inançlarına inatlarına döndüler. Andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin dediler. İbrahim şöyle dedi. Öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? İçlerinden bazıları eğer bir şey yapacaksanız onu yakında ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onu Lut ile beraber kurtarıp içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık. Her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık. Hayır işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekat vermeyi emrettik. Onlar sadece emrimize uyan kimselerdi. Lut'a da bir hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü toplumdu. Allah'ın yasalarına aykırı eden bozgunculardı. Onu rahmetimizin içine sok. Çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti. Biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk. Davut ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut ile birlikte Allah'ı yeryüzünde hakim kılmaları için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Onlara bu gücü Rabbiniz verdi. Davud'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz bu nimetlere şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun ülkesinde yarattığımız bereketleri dağıtırdı. Muhakkak ki her şeyin gerçeğini biliriz. Hakim olduğu topraklarda yaşayan yabancı toplulukları emrine verdik. Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Onları Süleyman'ın hükümranlığında tuttuk. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlerin en merhametlisin diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet, kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli'yi de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u yani Yunus'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti. Emrimizden kaçacağını, kurtulacağını sanmıştı. Onu kıskıvrak yakaladık. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir hakim ve otoriter yok. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rızamızı umarak, rızamızı kaybetmekten korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona emrimizde bir evlat verdik. Kendisini de oğlunu da alemlere birer delil yaptık. Şüphesiz sana emrettiğimiz din, bütün peygamberlerimize emrederek getirdiğimiz dindir. Bütün peygamberlere inananlar tek ümmettir. Bütün peygamberlerle gönderilen din elbette sizin de dininizdir. Sizin Rabbiniz benim. Emirlerimi yerine getirerek bana itaat edin. O zaman bana kulluk edersiniz. İnsanlar işlerini kendi aralarında parçalayarak fikir ayrılığına düştüler. Birlik ve bütünlükten ayrılar. Hepsi bize dönecek. Onlara ayrıldıkları şeylerin gerçeğini açıklayacağız. Şu halde kim inanarak güzel işler yaparsa yaptıkları inkar edilmez. İnsanların yaptıklarını yazmaktayız. Yok ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Yok edilince kurtulamazlar, onlara sorulacaktır. Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Yaptıklarından hesaba çekilmeyeceklerini sanırlar. Nihayet hesap günü gelir. O gün dünya yaşamlarında bildirdiğimiz gerçekleri inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz de Allah'tan başka hakim ve otoriter kabul ettikleriniz. Cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer dünyada hakim ve otoriter kabul ettiklerinizin gücü olsaydı cehenneme girmezlerdi. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları, işte bu size söz verilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir söz olarak onu yine yapacağız, biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun. Onlara gönderdiğimiz ayetlerle size burada, yeryüzünde, muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a itaat eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Seni ancak alemlere iyilik olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık bu gerçeğe teslim oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, size gerçekleri saklamadan bildirdim. Tehdit ettiğiniz şey yakında mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizde bilir. Bilmem, belki de bu sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmanızdır. Ey Rabbimiz, aramızda gerçekle hüküm ver. Rabbim, inkar edenlerin hakkında konuştuklarından uzaktır. Sizin yakıştırmalarınıza karşılık Rabbime sığınırım. Enbiya suresi Mekke'nin son zamanlarında Mekkelilerin İbrahim'i diline dolamaları, Kehf suresiyle başlayan putperestler, Yahudiler ve Hristiyanlar ilişkisinin ittifakının karşılığında Yahudilerin, Hristiyanların ve de putperestlerin ortak olarak, birlik olarak tarihlerinden kabul ettikleri İbrahim'in her üç topluma delilleri gösterilerek, onun hakkında bilgiler verilerek, onların ne kadar yanıldıklarını bundan önceki surelerde ve Enbiya suresinde Allah çarpıcı bir şekilde koymaktadır. Bu surede İbrahim'le ilgili daha geniş bilgi vererek, İbrahim'in putlarla olan ilişkisini, o heykellerle olan ilişkisini, kendi dönemindeki heykellere karşı nasıl tavır aldığını anlatarak, Kabe'yi putlarla yani heykellerle doldurulan putperestlerin muhakemelerindeki yanlışlıkları, onlardaki çarpıklıkları dile getiriyor. İbrahim'in dinine uyduğunu söyleyen, Kabe'yi onun için koruduğunu, Kabe'ye onun için sahip çıktığını söyleyen putperestlerin, putperest Arapların, aynı zamanda Araplarla ilişki içerisinde olan Yahudilerin ve Hristiyanların geçmişlerine de göndermeler yaparak, onlarla ilgili de bilgiler vererek, Mekke'de sıkıştırılan, bunaltılan Resulullah'ın önüne geçmişteki birçok peygamber sayılarak, onlardan örnekler verilerek, onların her türlü sıkıntı ve belalara karşı sabrettiklerini, kararlarından asla vazgeçmediklerini ve Allah'a dönerek yalvardıklarını, Allah'ın o peygamberleri hep sıkıntılardan kurtardığını vurguluyor. Surenin özüne baktığımız zaman putperestlerin düşüncelerini İbrahim'in inancından giderek sarstığını ve onları sorguladığını görüyoruz. Putperestlere destek veren Yahudi ve Hristiyanların düşüncelerine giderek onları sorgulayarak sarstığını görüyoruz. Peygamberlerden Resulullah'a örnek vererek onlara peygambere destek verdiğini ve geçmiş peygamberlere nasıl destek verdiyse, onları nasıl sıkıntılardan kurtardıysa, peygamberimizi de Hazreti Muhammed'i de kurtaracağını vaat ediyor. Zaten ramak kaldı. Mekke'den Medine'ye hicrete az bir zaman kaldı ve bu süreler arka arkaya gelmeye başladı. Ve Mekkeliler de aşırı bir şekilde baskı ve işkencelerine devam edip inananları Mekke'den kaçırttıktan sonra artık Hazreti Peygamberimizin yok edilmesine yönelik tedbirler, düşünceler üretmeye başladılar. Sorun Hazreti Muhammed'i öldürmek değildi. Sorun aşiret idaresine bağlı olan Mekke'nin Kureyş soyundan, Haşimi soyundan gelen, Kureyş soyunun Haşimi bölümünden gelen, Haşimi kısmından gelen Peygamberimizin Kureyş'in önderi olan bir topluluğa sahip olması, bu topluluğun güçlü olması, bu gücün karşılığında Peygamberimizi öldürmeye kalktıkları zaman Haşimi soyunu karşılarına alacaklarını bilmelerinin karşılığında Mekke'de yaşayan hiçbir kabile öne çıkıp da biz Muhammed'i öldürürüz diyemiyorlardı. İşte daha sonra tarihte görüyoruz ki Peygamberimizi öldürmek için Haşimi soyunun dışında bütün Arap kabilesi Mekke'deki anlaşarak Peygamberimizi öldürmeye karar veriyor. Haşimi soyunun lideri Ebu Cehil de içinde bu kararı verirken. Ama Ebu Cehil yani Hişam bin Melik o da karar veriyor ama o da kendi kabilesinden korkuyor. İşte bu noktada Enbiya suresi olan olaylara ve olacak olaylara karşılık Hazreti Resul'ün arkasında kendisinin olduğunu vurguluyor Allah. Ona destek çıkıyor ve Arapların ve Yahudilerin ve Hristiyanların düşüncelerini de çarpıcı bir şekilde sarsıyor. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman kuşatmak, Rahim korumak. Bunu daha önceleri daha geniş olarak anlatmıştık. Her ne kadar koruyan ifadesiyle bazı Müslüman bilginlerin Allah müminleri korur ama bütün varlıkları kuşatır diye açıklasalar da Allah kuşatan ve koruyan kavramı içerisinde her yarattığını kuşatır ve her yarattığını da korur. İster inkar etsin, ister inkar etmesin, mümin ve kafir fark etmez. Allah'ın kuşatması ve koruması hiçbir şekilde Allah'ın adaletten vazgeçmediğini ve her zaman adil olduğunu, asla zulüm taraftarı olmadığını vurgulayan bir kuşatmayı ve bir korumayı öne çıkarır. Allah inkar ediyorlar diye inkar eden insanların haksızlığa uğramasını asla kabul etmez. Orada inanan insanların veya başka insanların inkarcıların üzerine haksızlık etmesine yönelik bütün hareketlerine karşı çıkar ve onları koruma altına alır. Müminler de koruma altına alır. Allah'ın buradaki koruyan sıfatı sadece müminler için değil, Kur'an'ın geniş muhtevasına bakıldığı zaman rahim sıfatı Allah yarattıklarına adaletli davranır, hiçbir zaman haksızlık etmez. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar veya diğer varlıklar fark etmez. Ne yaparlarsa yapsın bütün varlıklar, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar Allah'ın kuşatması ve koruması altındadır. Hiçbir zaman Allah haksızlıklara izin vermez, haksızlıkları sevmez, onları sorgular, onları cezalandırır. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Kıyamet geliyor. Süresi Allah katında. Zamanı Allah katında. Bazıları diyebilir ki o günden bu yana 1500 geçti hala bir şey olmadı. Halbuki Allah Resulü kıyamet ayetlerini okuduğu zaman o günkü sahabe başına kopacakmış gibi anladı. Hatta bazıları geldiler ve dediler ki ya Resulullah yarın mı? Ne zaman? Akşam mı? Akşam okunuyorsa sabah mı? Gece mi? Gündüz okunuyorsa akşam mı? Sabah namazından sonra okunuyorsa ya Resulullah güneş doğduktan sonra mı diye soruyorlardı. Bu yönde hadisler çoktur. O kadar çarpıcı bir şekilde anlatıyordu ki Allah kıyamet sahnelerini ve kıyameti. Allah Resulü o kadar güzel, çarpıcı bir şekilde okuyordu ki o günkü sahabe başına kopacağını düşünüyordu. Öyle hissediyordu ve bu sorguları soruyordu. Aradan 1500 yıl geçti. Hala da dünya yerinde duruyor. Kur'an'ın bu ayetlerini okuyan ve biraz mürekkep yalayıp da hadis okuyan insanlar, o günkü Müslümanların bu ayetlerden giderek başlarına kopacak bir kıyameti algılamaları karşılığında ve aradan 1500 yıl geçmesine rağmen bugün hala da dünyanın yerinde duruyor olmasının karşısında kıyamet hakkında yalan diyebilir. Yani bunlar fasafiso diyebilir. Kendi aklına göre, kendi muhakemesine göre. Ancak şu var ki Allah katında zaman bizim katımızdaki zamana benzemez. Allah katında yaklaşan şey Allah için bir an meselesidir. Bizim içinse belki de binlerce yıldır. Fark etmez. Bilemeyiz. Belki de yarındır. Belki de bir an sonradır. Belki biraz sonradır. Belki bu sözü söyleriz arkasından gelecek sözü söyleyemeyiz. Belki de binlerce yıl sonradır. Bizim için uzun yıllar farklı bir algı meydana getirebilir. Ama Allah için zaman mefhumu yok ki. O ezeli ve ebedi olarak istediği an her şeyi durdurmaya, istediği zaman istediğini yapmaya muktedirdir. Allah diyor ki insanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Ben bunu algılamayabilirim. O zaman kavramını algılayamayabilirim. Okuduğum zaman başıma kıyametin geleceğini düşünebilirim. Nitekim sahabe böyle düşündü. Hemen başına kopacağını zannetti. Zaman mefhumu insana göre farklıydı. Hemen başına kopacağını zannetti. Aslında Kur'an'ın diğer ayetlerine baktığımız zaman kıyamet sadece dünyanın sonu demek manasında değil. Kıyamet aynı zamanda toplumların sonu manasındaydı. Kıyamet aynı zamanda bir insanın ecelinin gelmesi, ölümüdü. Aynı şekilde kıyamet anlayışında bir son olarak karşımıza çıkıyordu. Onun için kıyamet algısının yani son algısının diğer yanı var. Kıyam etmek. Yani ayağa kalkmak. Kelimenin aslı çok çarpıcıdır. Kıyamet bir açıdan son olurken diğer açıdan ayağa kalkmıştır. Dünyanın sonunda insanlar sorgu için ayaklandırılacaklar. Yani diriltilecekler. Ayağa kalkacaklar. Ölümden sonra insan sorgusu için diriltilecek. Ölümü ile dirilmesi arasında ne kadar süre vardır dersek biz bilemeyiz. Belki bir andır. Zekim Allah ayetlerinde onlara diriltildiklerinde sorulduğu zaman, ne zaman dendiği zaman onlar daha biraz önceydi diyecekler. Biraz önce dünyadaydık. Ne oldu bize? Onlar için dünyadaki yılların hangi tarihinde ölürse ölsün, hangi zamanında ölürse ölsün, isterse dünyadaki insanlık yaşamının başladığı tarihte ölsün, isterse dünyanın gerçekten kıyametin kopup da, dünyanın kıyametinin kopup da dünyanın yok olduğu bir anda ölsün, hiç fark etmez. İnsanlığın başladığı tarihten insanlığın son bulduğu tarihe kadarki süreçteki bütün insanlar diriltildikleri gün biraz önce dünyadaydık diyeceklerdir. Ayete göre söylüyorum. Çünkü ayet böyle diyor. Dolayısıyla zaman kavramı dediğimiz şey bizim algılarımızın ötesinde Allah'ın ilminden kaynaklanan, Allah'ın gücünden kaynaklanan bir algıyla bizim için bir andır, Allah için bir andır, biz bunu algılayamasak da. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Ama insanlar bu gerçekten habersizmiş gibi yaşıyorlar. Aslında insanların hemen her biri, etraflarında gördükleri yaşama baktığı zaman, doğaya baktığı zaman, insanlara baktıkları zaman, her biri insanların şunu görüyor. Doğada varlıklar yeşeriyor, soluyor, ölüyor, tekrar yeşeriyor. Hayvanlar doğuyor, ölüyor. İnsanlar doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Son dediğimiz hadise, hep gerçekleşiyor. Etrafımıza baktığımız zaman o son kavramı hep gerçekleşiyor. Kıyametin bir anlamı olan son buluş gerçekleşiyor. Kıyametin ikinci anlamı olan ayağa kalkış, diriliş ise insanların dünyadaki yaşam içerisinde gördüğü, insanların kendileri için değil ama yaşam içinde gördüğü şeyler de gerçekleşiyor. Mevsimler değişerek kıyameti bize hatırlatıyor. Doğa kıyameti, kıyam oluşu ve son buluşu sürekli canlandırarak mevsim değişiklikleriyle bize gösteriyor. Ürünler büyüyor, meyvelerini veriyor, ölüyor, mevsime gelince tekrar diriliyor. Bu gerçek gözümüzün önünde yaşayıp geliyor, insanlar gözümüzün önünde ölüyor, hayvanlar gözümüzün önünde ölüyor ama biz bu gerçekten habersizmiş gibi yaşıyoruz. Ona göre davranmıyoruz. Hele hele inanıyorum diyenlere baktığımız zaman, kıyamete inanıyorum, hesaba inanıyorum, cennete ve cehenneme inanıyorum, cezayla mükafata inanıyorum diyenlere baktığımız zaman iş daha vahim hale geliyor. İnanıyorum diyen insanların yaşamları, hayat algıları, sanki inanmıyormuş gibi bir yaşam içerisinde yaşamaları, söyledikleri sözün gerçeğinden habersizmiş gibi yaşadıklarını gösteriyor. Ben kıyamete inanıyorum diyor ama gerçeğinden habersiz. Ben hesaba inanıyorum, ben cezaya inanıyorum, ben cennete cehenneme inanıyorum diyor ama gerçeğinden habersiz gibi yaşıyor. Gerçekten cehenneme inanmış olsaydı, hesaba inanmış olsaydı, yaptıkları yanlışlıklardan dolayı ve Allah'a asi oluşundan dolayı, Allah'ın emirlerini yerine getirmemesinden dolayı cezalandırılacağını söylediği halde buna gerçekten inansaydı bir an yerinde duramaz. Bir an. Ama görülüyor ki insanlar Allah'ın emirlerine göre yaşamayı hep ikinci plana itiyor. Allah'a göre yaşama istek ve arzusunu sürekli erteliyor. Allah'ın emirlerine göre hayatlarını oluşturmayı sürekli erteliyor. Bir tarafında dünyevileşmek, bir tarafında dünya hırslarına yenilmek, bir tarafında acizlik ve bıkkınlık ile kendi yaşamına dönüyor. Allah için bir şey yapma noktasına geldiği zaman sürekli erteleme, sürekli erteleme, sürekli erteleme söz konusu. Veya Allah için yaşama algısını sadece Ramazan ayı gelince oruç tutmayı, namaz vakti gelince namaz kılmayı, elinde imkanı olursa hacca gitme olarak algılıyor. Elbette bunlar da Allah'ın emirlerinden. Fakat inanmış bir insan için esas olan bunlar değil. Esas olan mümin kimliğine ulaşmak. Esas olan Müslüman kimliğine ulaşmak. Bir insan mümin kimliğine, Müslüman kimliğine ulaşmadıktan sonra namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse bir şey ifade etmiyor. Çünkü bunlar bir kimliğin eseri olursa, bir kimliğin eylemi olursa değer kazanıyor. Kimliksizliğin eseri olursa, kimliksizliğin meyvesi olursa bir şey ifade etmiyor. Özsüz oluyor, esassız oluyor, şekil olmuş oluyor. Bazen anne babalarımız söylerdi hani, işte çocukken, gençken oruç tutardık ama namaz kılmazdık. Derlerdi ki, yani biz bak hayvanlara bakıyoruz, onlara yemek veriyoruz. Onlara yemeğe vermediğimiz zaman onlar da oruç tutar diye örnek verirlerdi. Yani namazsız bir orucun bir şey ifade etmeyeceğini iddia ederlerdi. İddia etmiş olurlardı. Halbuki namazı da şekil haline getirdiği zaman, zekatı da şekil haline getirdiği zaman, haccı da şekil haline getirdiği zaman bir şey ifade etmiyor. Çünkü esas olan şey kimliğin ve kişiliğin Allah'a göre olmuş olmasıdır. Allah'a göre oluşan kimlik ve kişilik meyve olarak, eylem olarak, amel sergilediği zaman bir değer var. O zaman o ameller, o yapılan işler bir anlam kazanıyor. Aksi halde şekil oluyor. Ne demek mümin kişilik dediğimiz zaman? Mümin kişilik güvenilir olmaktır. Allah'ın yanında, Allah'ın katında güvenilir olmak. Allah'ın yarattıklarının katında güvenilir olmaktır. Yani mümin kişi hem Allah'a karşı güvenilir olan hem de Allah'ın yarattıklarına karşı güvenilir olandır. Şimdi sorun bakalım. Ben nasıl Allah'a karşı güvenilir olacağım? Ben nasıl Allah'ın yarattığı varlıklara karşı güvenilir olacağım? Bu sorguya güvenilirlik kavramı içerisinde doğru cevap verip de kendimizi orada gördüğümüz gün yaptığımız her eylemin, söylediğimiz her sözün bir anlamı olacaktır. Ne demek Allah katında Müslüman olmak? Allah Müslümanları tarif ediyor. Onlar Rablerinden kendilerine bir ayet geldiği zaman işittik ve itaat ettik derler. tartışmazlar, üzerinde gıdı gıdı yapmazlar. Kendi atalarından, annelerinden, babalarından, çevrelerinden, mezheplerinden, meşreplerinden gelen kültürlerle Allah'ın ayetlerini yargılamazlar. Aksine annelerinden, babalarından, atalarından gelen, meşreplerinden, mezheplerinden gelen kültürü Allah'tan gelen ayetlerin ışığında süzerler, incelerler. Hepsini Allah'ın ayetlerine uygunsa kabul ederler, uygun değilse reddederler, Allah'tan gelene tabi olurlar. Hayatlarının amacı, hayatlarının yaşam biçimi Allah'ın ayetlerine göre yaşamaktır, Müslüman olmak, teslim olmaktır. İşte insanlar bu gerçekten habersizmiş gibi yaşıyorlar derken Allah, mümin olmak kimliğinde, ben müminim diyor ama mümin kimliğinin habersizliği içerisinde, ben Müslümanım diyor ama Müslüman kimliğinin habersizliği içerisinde ve de hesaba çekilmesinin yaklaşmasının habersizliği içerisinde sadece söylüyor. Kıyamet kopacak, insanlar diriltecek, hesaba çekilecek. Ben müminim, ben Müslümanım. Peki bu gerçeklerle mi hareket ediyor, yaşıyor? Hayır. Allah diyor ki bundan habersizmiş gibi yaşıyorlar. İnsanlar bu gerçeklerden habersizmiş gibi yaşıyorlar. Hesaba çekilecek insan gibi yaşamıyor. Mümin gibi güvenilir değil. İnsanlar güvenmiyor. Allah katındaki güvenilirliği de tartışılır. Sadece insan diyor kendisi. Ben müminim diyor, ben güvenilirim diyor. Hiç kimse ayranım ekşi demez. Ama her şey açık bir şekilde ortada. Müminlere insanların güveni yok hangi fikirden olursa olsun. Müminler bu güveni sağlayamamış. Peki Allah'a karşı sağlamış mı? Yaşamında, sözünde, anlayışlarında yalan, riya varsa sağlayamamış demektir. Zulüm kavramı, perspektifi varsa sağlayamamış demektir. Adalet yoksa anlayışlarında sağlayamamış demektir. Kimlik ve kişiliğinde sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarmamış. Aksine ben mümini severim sadece, müminin dışındakileri sevmem. Hatta müminlerin içerisinde görüşleri bana yakın olanları severim. Aynı mezhepten olanları severim. Aynı meşrepten olanları severim. Onları da ayırırım. Kendi yar ve yaranimi severim. Sayarım. Sadece kendi yanındakileri sayarım. Paylaşırım. Sadece kendi yanındakilerle paylaşırım. Üç kavram üzerine oluşan, sevgi, saygı, paylaşım üzerine oluşan değerleri parçalayarak, bölüştürerek sadece kendi yanındakine, kendi yanında olanına veren, bunları insanlar için vermeyen, Allah'ın yarattıklarına karşı sevgisizliği, saygısızlığı ve paylaşımsızlığı öne çıkaran. Halbuki Mekke'de gelen ayetlere baktığımız zaman Allah, Resulü ve müminler sevgiyi, saygı ve paylaşımı hiçbir din, hiçbir ırk, hiçbir meşrep, hiçbir mezhep gözetmeden bütün insanlara veren, vermeye çalışan, haksızlığa karşı çıkan, adil olan bir kimliği ve kişiliği öne çıkardılar. Bu gerçeği yaşamaya çalıştılar, bu gerçeği yaşadılar. O zaman mümin kimliğinin güvenilirlik unsuru, güvenilirlik kavramına göre teşekkül edişi, Allah'ın yarattıklarına karşı güvenilirlik, Allah'a karşı güvenilirlik unsurunun insanda var olmasıdır. Müslüman kimliğinin insanda var olması demek, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyen, o ayetleri sorgulamayan, o ayetleri arzu ve heveslerine göre evirip çevirmeyen, o ayetleri meşrebine, mezhebine, anlayışlarına, çevresine, anasından babasından gelen dine göre eğip bükmeyen, tamamıyla halis bir vaziyette teslim olan bir insan tipi, Müslüman tipi oluyor. Mümin ve Müslüman anlayışı ve kavramı Allah'ın istediği şekilde olmadığı zaman, o zaman İnsanlar bu gerçeklerden habersizmiş gibi yaşam sürdürmüş oluyor. Allah'tan insanlara öğüt olsun diye gelen her ayeti alay alırlar. Alay almak iki şekilde. Birincisi açıkça ayetlerle alay edersiniz. Herkesin aklınızda tamam. İkincisi ise Allah'ın ayetlerini aramızda tartışarak, dedikodusunu yaparak ama eylemimize, hayatımıza sokmayarak dalga geçeriz. Alay almanın ikinci yönü olan gizli alay dediğimiz alay, açık alayın dışında gizli alay. Ne yazık ki o mümin kimliğini, Müslüman kimliğini bünyesinde oluşturamayan, inanıyorum diyen insanların hayatlarında var olan alaydır. Ancak iman etmeyenler ayetlerimi tartışırlar diyen Allah'a dikkat edelim. Allah'ın ayetlerini anlamak, kimliğine kazandırmak yerine ve hayatında var kılmak yerine sohbetlerin konusu olsun diye tartışmaya almak, üzerinde çalışmalar yapıyoruz diye gıdı gıdı yapmak ama ertesi gün değil, daha aynı gün, aynı saatte. Arkadaşlar saat geldi, vakit hayli oldu, sabah erkenden işe gitmem gerekiyor, hadi gidiyorum, hepiniz Allah'a emanet olun deyip kalktığı zaman o okunan, tartışılan ayetin kafada, akılda, kalpte hiçbir etkisi yoksa, geldiği gibi çıkmışsa, yani o sohbete, o konuya nasıl girdiyse aynı şekilde çıkıp hayatına devam ediyorsa, bu da gizli bir alaydır. Çünkü onlar ayetleri gereği gibi dinlemezler. Allah ayetlerini insanlara öğüt olsun diye göndermiştir. Onlar alay alırlar. Kimi açık ve seçik bir şekilde alay alır, kimi de gizli bir şekilde alay alır. Fark etmez. Niçin? Çünkü onlar ayetleri gereği gibi dinlemezler. Onlar böylece gerçekten uzak kalarak kendilerine zulmederler. Aslında yaptıkları Allah'la alay etmek, Allah'ın ayetlerine alay etmek değildir. Gerçekte bilseler. Sadece kendilerine zulmederler. Çünkü bu yaptıklarıyla oluşacak sonuç kendi kendilerine cezayı sağlamasıdır. Çünkü bu yaptıklarının karşılığında bir hayat yaşayacaklar. Bu hayatın karşılığında da hesaba çekilecekler. Hesabın neticesi ise büyük bir ceza olacak. Dolayısıyla bu cezayı hak etmiş olarak gidecekler. Böylece ne yapmış olacaklar? Cezayı hak etmelerine sebep olan fiilleri işleyerek kendi kendilerine zulmetmiş olacaklar. O açıkça inkar edenler aralarında tartışırken derler ki, bu peygamberim diyen sizin bizim gibi bir insandır. Bilerek sizi şaşırtmak için uydurulan sözlere mi inanacaksınız derler. Yani o bilerek bizi şaşırtmak için çok şeyler söylüyor. Akıllı güya bir şeyler söylüyor ve biz onun bir üstünlüğünü, bizden bir farklılığını görmüyoruz. Dolayısıyla onun kendi kafasından uydurduğu şeylere mi inanacaksınız diye o açıkça inkar edenler tartışırlar aralarında. Peygamber onlara dedi ki, Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. Yani siz hangi niyetle, hangi amaçla söylerseniz söyleyin, insanların konuştuğu her şeyi gizli, açık fark etmiyor. Allah bilir, o iştendir. Hangi niyetle olursa olsun. Allah'ın ayetlerine bakarken, Allah'ın ayetlerine laf söylerken, Allah'ın ayetlerini insanlar diline dolarken hangi niyetle söyledi? İçinden ne söylüyordu, dışından ne söylüyordu? İçindekiyle dışındaki aynı mıydı, farklı mıydı? Allah hepsini duyar, hepsini bilir. Peygamber o insanlara böyle dedi. Siz ne söylerseniz söyleyin. İsterseniz bana açıkça şöyle şöyle deyin, isterseniz kalbinizde gizleyin, bana dışınızda farklı söyleyin. Fark etmez. Benim Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Açığı da bilir, gizliyi de bilir. Sizin derseniz deyin. Ve sizin uydurduğunuz şeyler de bilir. Siz yeryüzünde konuşurken gökteki bilgilerle ilgili çok şey söyleyebilirsiniz. Yani onlar Allah gökte diye inanıyorlar ya. Yani Allah hakkında, ahiret hakkında, hesap kitap hakkında, cennet cehennem hakkında çok şey uydurabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Allah sizin söylediklerinizin hepsini bilir. Allah sizin konu ettiğiniz, üzerinde tartıştığınız, üzerinde laf söylediğiniz her şeyin esasını, yerdeki ve gökteki bütün varlıkları ve o konularda ne söylediklerinizin hepsini bilir. Onlar dediler ki, peygamber karma karışık şeyler söylüyor. Bunlar gerçek değil. Ne söylüyorsa kendisi uyduruyor. Çok da güzel konuşuyor. Edebiyatı çok iyi. O şiirsel konuşan bir şairdir. Biz onu öyle tanırız, öyle biliriz. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizeleri gibi bize de bir mucize getirsin dediler. Bakın hala da mucize gelmemiş Mekke'ye. Neredeyse hicret başlayacak. Hala da Mekke'ye mucize gelmemiş. Mekke tarihinde mucize sayanların kulaklarına küpe olsun. Hala da mucize yok, hala da Mekkeliler mucize istiyor. Onlardan önce, halbuki biliyorsunuz bu ayetlerden önce Kamer suresi çoktan geldi gitti. Kaç tane sure oldu Kamer suresi geleli. Hani orada ay yarıldı diyor ya. Onu bir işte onun için bir fantastik hikaye uyduruyorlar. Şöyle oldu böyle oldu gibi. Uydurulan hikayelere bir baksanız aklınız hayaliniz duruyor. Ay yarılıyor ikiye. Bir parçası peygamberin sağ kolundan giriyor. Öbür parçası sol kolundan giriyor. Böylece vücudunda birleşiyor, bütünleşiyor. Rahmetlik annemin bir şeyi vardı, Muhammediyesi. Bize çocukken okurdu. Öyle mucizeler okurdu ki aklınız hayaliniz durur. Ama Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman işte Kamer suresinden bu yana ne kadar çok sure okuduk. Hala da Mekkeliler mucize istiyor. Madem ki o bir peygamber, biz onu çok güzel konuşan, şiirsel konuşan bir şair olarak görüyoruz. Bize de çok karma karışık şeyler söylüyor. Eğer gerçekten peygamberse, geçmiş peygamberlerin mucizeleri gibi bize bir mucize getirsin dediler. Bu ne demek? Daha bir mucize görmemişler hayatlarında. Bekliyorlar ve istiyorlar. Onlardan önce mucize gönderdiğimiz hiçbir memleket halkı, inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar? Bakın Allah tamam göndereyim demiyor. Geçmiş topluluklar mucize gönderildiği zaman inanmamışlardı. Şimdi bunlar mı inanacaklar? İnanmadıkları için helak olup gittiler. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Putlara tapanlar böyle olduğunu bilmiyorlarsa kendilerine peygamber gönderilmiş toplumlara gidip sorsunlar. O Yahudilere, o Hristiyanlara. Gidip sorun. Bazı meallerde bu ayetin son kısmı şöyledir. Onlar gidip bilenlere sorsunlar. Şimdi o bilenlere sorsunları bizimkiler alıyor, başka yerlere götürüyor. Her konuyu götürün bilene sorun. Bilen kim? Mürid için şeyh, mukallid için mezhep imamı, cemaat müntesibi için cemaat imamı. Bilenler onlar oluyor. Siyasetçiler için de siyasi önderler. Hani Türkiye'nin de bir bileni var, biliri var. Siyasi açıdan bileni var biliyorsun Türkiye'de. Böyle algılıyorlar. Halbuki Allah peygamberimizin peygamberliğine o insandı. Onun için yani bizim gibi bir insan. Dolayısıyla yani o peygamber olamaz demelerine karşılık senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Gidip sorsunlar bilenlere. Kısaca ben burada açılımı kazandırdım. Putlara tapanlar böyle olduğunu bilmiyorlarsa yani peygamberlerin insanlardan seçildiğini bilmiyorlarsa kendilerine peygamber gönderilmiş toplumlara gidip sorsunlar. Biz peygamberleri yemek yemez yaratmadık. Onlar yemeklerini yerlerdi, suyu içerlerdi, ihtiyaçlarını giderirlerdi. Onlar ölümsüz de değillerdi. Hepsi ölüp gitti. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Ne söz verdiysek. Peygamberleri ve inananları her türlü sıkıntıdan kurtardık. Haddi aşanları da yok ettik. Biz Muhammed'e de verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Onu da sıkıntılardan kurtaracağız. Bu Resulullah bir işaret. Haddi aşanları yok ettik. Bu da putperestlere bir işaret. Yani sizi de yok ederiz. Geçmişteki peygamberlere gidin sorun bakalım o kendine peygamber gönderilmişlere. Ne oldu? Allah peygamberleri sıkıntılardan kurtardı. Gönderilen vahiylere inanmayanları, peygamberi yalanlayanları da yok etti. Bunu göreceksiniz, bunu duyacaksınız. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Eğer siz yeryüzünde ve ahirette, öbür dünyada, dünyadaki ve öbür taraftaki yaşamınızda bir şeref, bir şan istiyorsanız, işte size gönderdiğimiz kitap, ayetler size o şerefi ve o şanı kazanır. Allah'ın gönderdiği ayetlerin dışında, Allah'ın gönderdiği emirlerin dışında, Allah'ın önerdiği kimliğin, mümin ve Müslüman kimliğinin dışında bir şeref ve şan bulamaz. Çünkü o şan ve şerefte güvenilirlik var, mümin kimliği olarak. Çünkü o şan ve şerefte Müslüman kimliği var. Allah'ın emir ve yasalarına teslim olarak, Allah'ın yarattıklarına ve Allah'a karşı sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkaran bir kimlik var. Kini, saygısızlıkları, bencilliği, çıkarcılığı öteleyen, insanın kimliğinden, insanın yaşamından, insanın düşünden, düşlerinden, insanın felsefesinden sevgisizliği, saygısızlığı ve de bencilliği, çıkarcılığı iten, kovalayan, onun yerine sevgiyi koyan, saygıyı koyan ve de paylaşım değerlerini koyan bir anlayış var. İşte bu şandır, bu şereftir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Sizin ortaya koyduğunuz, ey inkarcılar, sizin ortaya koyduğunuz insanlık kimliğinde ne var? Büyük bir öfke ve kin var. Tarihten birikmiş, geçmişten gelmiş, atalar dininden gelmiş. Büyük bir saygısızlık var. Kendinizin dışında hiçbir şeyi saymıyorsunuz. Ve bencillik var. İnsanları köleleştiriyorsunuz. Yeryüzündeki mal ve mülklere sahip çıkarak bunlar bizim diyorsunuz. İnsanlar üzerinde hükümran oluyorsunuz. Mallar ve mülkler üzerinde hükümran oluyorsunuz. Hepsi bizim diyorsunuz. Hiçbir şeyi paylaşmaya gitmiyorsunuz. Allah'ın yarattığı insanın sizin gibi eşit olduğuna inanmıyorsunuz. Kendinizi bencilliğinizle şerefli ve şanlı görüyorsunuz. Halbuki böyle değil. Bu bir zulüm. Aynı mantık bugün de var biliyorsunuz. Aynı mantık sevgisizlik, saygısızlık ve paylaşımsızlık. Tarihten gelen kinlerle, tarihin ürettiği bir din, toplumun ürettiği bir din, tarihin ürettiği dost ve düşmanlar, siyasetin ve diğer düşüncelerin ürettiği dost ve düşmanlar, belli mitler oluşturuyor ve bu mitlerle insanlardaki sevgi öldürülüyor, saygı öldürülüyor, paylaşım değerleri öldürülüyor. Bunlar öldürülünce herkes sadece kendi yanındaki kendisi gibi olanı seviyor, sayıyor, onunla paylaşmaya çalışıyor. İşte içinde yaşadığımız duruma bakın. Müslümanın diyenlere baktığınız zaman da aynı konum orada. Müslümanın diyenlere baktığınız zaman bakıyorsunuz, genel bir kitle Müslüman olarak algılıyor, sonra mezhebini araya sokuyor, bir darmadağın oluyor, kendi mezhebi kalıyor. Sonra meşrebini araya sokuyor, darmadağın oluyor, kendi meşrebi, kendi mezhebi kalıyor. Sonra o kendi mezhebinin, meşrebinin içerisinde kendi fraksiyonunu ortaya koyuyor, diğerleri kayboluyor. Sonra o fraksiyon içerisinde kendi öz anlayışlarını ortaya koyuyor. Yani ben bunu biraz da şöyle anlatıyorum. Mesela bir Müslümanla bir saat konuşuyorsunuz. Konuştukça daralıyor, konuştukça daralıyor, konuştukça daralıyor. Bir saat sonra, bir saat önce o Müslüman, ben de Müslümanım, çok şey üzerine anlaşabiliriz derken, bir saat sonra anlaşacak bir şey bulamadan çekip gidiyorsun. Tek anlaştığınız konu, başlarken selamun aleyküm, ayrılırken selamun aleyküm, Allah'a emanet oldu. Birleşilen konu bu. Niçin? Veya 50-60 kişilik bir topluluk içerisinde konuşmaya başlıyorsunuz veya onlarla sohbet etmeye başlıyorsunuz. Konuşmanın başında 50-60 kişi hepsi kendisini Müslüman olarak söylüyor, Müslüman olarak birlik ve bütünlükten bahsediyor. Konuşmalar ilerledikçe fraksiyonlar ayrılıyor, insanlar bölünüyor. En iyi ihtimal iki kişi fısıl fısıla başlıyor, iki kişi anlaşıyormuş gibi oluyor, diğerleri siliniyor. Geçen de birisi şöyle diyor. Müslüman bir arkadaş, büyük bir insan. Yani yaş ileri, yaş bakımından büyüklüğü kastediyorum. Hayatımdaki bütün hedefim kendim gibi bir Müslüman bulabilmekti, bulamadım diyor. Ben de dayatmacı mısın sen dedim. Şimdi bir insan kendi kafasına böyle bir anlayışı korsa elbette hiçbir zaman kendisi gibi bir Müslüman bulamayacaktır. Şimdi bir mezhep kendisi gibi olmayana dışlarsa, bir meşrep kendisi gibi olmayanı dışlarsa, bir cemaat kendisi gibi olmayanı dışlarsa, bir insan kendisi gibi düşünmeyeni dışlarsa, bunun adına sevgisizlik, saygısızlık, paylaşımsızlık denir. İşte atalar dini budur. İşte tarihin getirdiği din budur. İşte Allah'ın ayetlerini gereğince dinlememenin sonucu budur. Sevgisizliğin, paylaşımsızlığın ve saygısızlığın doruk noktaya çıkışı ve insanın bencilleşerek ben haline gelişidir. Halbuki Allah diyor ki, size öyle bir kitap indirdik ki, sizin bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak. O şan ve şerefi nasıl kazandırıyor? Allah mümin kimliğiyle kazandırıyor. Müslüman kimliğiyle kazandırıyor. Mümin kimliği nedir diye sorduğumuz zaman, insandan Allah'ın ve insanların hoşnut olması, o insana Allah'ın ve insanların güvenmesi demektir. Farklı fikirde de olur. Mesela peygamber ve arkadaşlarına karşı toplum bakarken şöyle diyordu. İnsan olarak biz bunlardan hiçbir şekilde haksızlık görmeyiz. Onlar bize kazık atmaz. Onlar bize yalan söylemez. Onlar bize ikiyüzlülük yapmaz. Onlar bize riyakarlık yapmaz. Onlar malımıza, canımıza, ırzımıza tasallutta bulunmaz. Onlar bize hiçbir şekilde haksızlık etmez. Böyle inanıyor. Ama bugünkü Müslümana baktığın zaman en uçtaki bir sözünü söyleyeyim. Bugünkü toplumda duyduğum sözlerin en uçtakini. Öyle kinlenmiş Müslümanlara karşı yapılanlardan dolayı, öyle kinlenmiş, öyle duygulanmış, öyle hiddetlenmiş ki, diyor, ah bir fırsat olsa elime bir geçirsem, o kafirlerin karısını, kızını, beşikteki çocuğuna varasaya kadar hepsini kılıçtan geçiririm, hepsini yok ederim, diyor. Bu şan mı şimdi? Bu şeref mi şimdi? Bu mümin mi şimdi? Yani mümin kimliği bu mu? Müslüman kimliği bu mu? Hemen arkasındaki ayet cevap veriyor. Bakın, zulmetmekte olan toplumların çoğunu yok ettik. İşte o şanda olmayan, o şerefte olmayan toplumların çoğunu yok ettik. Çünkü onlar zalimlerdi. Niçin zalimlerdi? Sevgisizliği, saygısızlığı, paylaşımsızlığı dikerek, kini, nefreti ve bencilliği üstün tutarak, çıkarcılığı üstün tutarak ben esasını insanlara hakim kılmaya çalıştılar ve böylece onları yok ettik. Onların yerine başka toplumlar getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen yaşadıkları yerden süratle kaçıyorlar. Demek ki sadece bugüne mahsus değil. Eğer insanlara yeryüzüne bir azap gelmeye başladıysa hemen orayı terk ediyorlar. Allah onu söylüyor. Mesela bir felaket görünce terk ediyorlar. Bir azap görünce terk ediyorlar. Burada bir yaşam var. Buna karşı bir mücadele verelim. Burayı doğrultalım, burayı düzeltelim demiyorlar. Kaçıyorlar. Bugüne bakın aynı. Mesela ekonomik kriz bir azap toplum için, bir felaket. Bir bakarsınız hemen önce o inkarcılar kaçar gider. Memleket dışında kaçarlar. Bir savaş çıkar, bir toplum için felaket. Bir bakarsınız, önce onlar kaçar gider. Bir bakarsınız bas bas bağırlar memleket için, memleket için, memleket için, vatan sağ olsun diye. Garibanların, köylünün, kasabanın, çiftçinin, çubukçunun, memurun çocuklarına asker alırlar. Halkı birbirine düşürürler, savaştırırlar. Bunu yapanların çocukları Avrupalardadır. Gelirse asker alacaklar diye de getirmezler. Oralarda güya okuturlar, yaşatırlar. Türkiye'ye girerse onlar asker alınacaktır. Kazara girdiğinde de onları en güzel yerlerde hemen askerliğini yaptırırlar. Ama öbür tarafta cephede en uçta başkalarının çocukları vardır. Yangın onların evlerinde olur. Onların evleri, öbürlerinin evlerinde, bu savaşı çıkaranların evlerinde, bu felaketi getirenlerin evlerinde hiçbir zaman yangın olmaz. Onların ne kendileri ne çocukları bu yangının içinde değildir. Onlar kaçmışlardır. Çok çarpıcı bir şekilde Allah, bencil olanların, çıkarcı olanların, sevgi ve saygıyı değil de, paylaşımı değil de, her türlü şeyde, sevgiyi öne koyan, saygıyı öne koyan, paylaşımı öne koyan değil de, sevgisizliği, saygısızlığı ve paylaşımsızlığı öne çıkaranların, böylece kini, nefreti ve bencilliği ve çıkarcılığı öne çıkaranların, en ufak bir zoru gördüğü zaman, bir felaket gördüğü zaman hemen ortalıktan sıvıştıklarını görüyorsun. Allah öyle diyor ama hemen onlar kaçar. Neden kaçar? Çünkü paylaşmak istemez. Onlar hep böyle çıkarları da olsun da iyi paylaşmak isterler. Bir felaketi, bir kötülüğü, başa gelen bir sıkıntıyı paylaşmak istemezler. Hemen kaçarlar. Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü bundan dolayı sorulacaksınız. O bolluğu nasıl kazandığınızı, nasıl şımardığınızı, nasıl bu noktaya gelip de sevgisizliği, saygısızlığı, paylaşımsızlığı öne çıkararak kinle, nefretle, bencilce çıkarış peşinde koştuğunuzu ve böyle yaparak zulmettiğinizi, zalim olduğunuzu soracağız denildi. Onlar eyvah bizlere. Bizler gerçekten zalim kimseler idik derler. Sorguya çekileceklerini anladıkları gün Allah tarafından. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar yalvarışları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Hayat bir oyun değil. Dünyanın yaratılışı, insanların yaratılışı bir oyun değil. Bu kadar varlığın, bu kadar nimeti yaratılışı bir oyun değil, bir eğlence değil. Her birinin yaratılışında bir hikmet var, her şeyin bir nedeni var. Allah katında, onun yasalarında, onun sünnetullahında gizli veya açık. Allah sayıp döküyor zaten açıklayacaklarını. Ama insan Allah'tan gelen bilgiyle, Allah'tan gelen ilke ve kurallarla şan ve şerefe ulaşmamışsa, kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle, kendi bencilliğiyle, sevgisizliği, saygısızlığı ve bencil paylaşımsızlığı öne çıkardıysa, hayatını oyun ve eğlence yerine koy. Hayatını oyun ve eğlence yerine koyduğu zaman da oyunun neresinde olursa olsun canı sıkıldığı zaman mızıkçılık yapar, kaçar. Önceki ayete bağlayalım bakın. Oyun oynayanlar oyunun neresinde olursa olsun hemen mızıkçılık yapmaya kalkarlar, kaçarlar. Çünkü ciddiye almazlar. Çünkü bencildirler, çıkarcıdırlar. Menfaatleri neredeyse oraya dönüverirler. Çünkü bir yüzleri yoktur. Menfaati ayarlı, çıkara ayarlı döner yüzleri vardır. Fırıldak gibi dönüp dururlar. Onlara de ki, eğer bir eğlence edinmek isteseydik, kendi katımızdan oyun ve eğlencelerin en güzelini yapardık. Onların eğlence anlayışından daha güzel, daha iyi, onların eğlence kavramından, onların eğleniş tarzından daha güzelini yapardık. Ayetlerimizi, gerçekleri yalanlayanların üzerine atarız. Kim yalan üzerinde bulunuyorsa, ayetlerimizi onların üzerine atarız, göndeririz. Yalanlar üzerinde yürüyenlerin akıllarını karıştırırız. Karma karışık olur, beyinleri karma karışık olur. Ne yapacağını şaşırırlar. Onlara öyle ayetler göndeririz ki diyor Allah, o yalancıların üzerine, yalanlarını darmadağın eder, yalanlarının durumunu ortaya çıkarır, akılları karman karışık olur. Ne yapacaklarını şaşırırlar, yakalanırlar yani. Suçüstü yakalanmış gibi ne yapacaklarını şaşırırlar. Gerçekleri değerlendirenlerin yalanları yok olur. Eğer onlar ayetlerle gönderilen gerçekleri değerlendirilmişlerse yalanlarını yok ederler kendileri. Akılları karışır ama onlardan bazıları o gelen ayetlerle yalanlarını kıyaslamaya başladığı zaman, değerlendirmeye başladığı zaman yalanlar yok olur. İşte o zaman hidayet başlar, hidayet gelir. Ancak bazıları yalanlarında ısrar ederler, körü körüne. Gerçeklerle o yalanları değerlendirmezler, yalanlarını ısrar ederler. Ama akılları yine karışıktır. Ne yapacaklarını şaşkınlık içindedirler, bir şey diyemezler, bulut yemiş bulbule dönerler. Allah'a karşı yalan yakıştırmalarda bulunurlar. Bu sefer yalanlarına yalan katarlar. Ayet geldiği zaman ısrar ederler, akılları karışır, toparlandıkları zaman da bu sefer tekrar yalana başlarlar. Yalan üstüne yalan kurarlar. İşte onlara yazıklar olsun. Göklerde ve yerlerdeki bütün varlıklar Allah'ındır. İnsanın dışındaki bütün varlıklar Allah'ın yasasına uyarlar. Böylece Allah'a ibadet ederler. Allah'a ibadet ederlerken onlara bıkkınlık gelmez. Onlar Allah'a ibadet etmekten de çekinmezler. Ara vermeksizin gece gündüz Allah'ın yasalarına uyarak Allah'ı en büyük otorite kabul ederler. Bunları kavrayamayanlar, bu gerçeği kavrayamayanlar, yeryüzünde kendilerine bir takım otoriteler mi edindiler? İnsanın dışında bütün varlıklar Allah'ın otoritesine bağlıdır. Onun yasasına bağlıdır. Allah'ın hakimiyeti bütün o varlıklar üzerinde ama bazı insanlar bunu kavrayamaz. Allah'ın o insanlara verdiği akletme, fıkhetme, özgür iradesiyle karar verip de gerçeği bulma ışığını değerlendiremez ve böylece bunu anlayamaz. Anlayamadığı zaman da Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın otoritesini bir kenara bırakır, kendisine bir takım otoriteler edinir. Bilsinler ki yeryüzünde otorite sahibi bildikleri insanlar öldükten sonra diriltip hesaba çekemez. Allah insanlar öldükten sonra diriltip hesaba çekecek ama onlar bunu yapamaz. Çünkü onlar da zaten hesap verecekler. Onlar da diriltilip hesap verecekler. Onların böyle bir gücü yok. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka hakimiyet kuran otoriteler olsaydı kesinlikle birlik düzeni bozulur. Her otorite kendi düzeninin hakimiyetini ister. Görmüyor musunuz? Bütün yeryüzü ve gökyüzündeki varlıklar tek yaratılış yasasına göre hareket ediyorlar. Birden farklı yaratılış yasası olsaydı, birden farklı yaşam yasası olsaydı onlar birbirine girerdi. Halbuki Allah'ın yarattıklarında bir yasa var ve bu yasa onları bir dengede tutuyor. Dengenin bozulduğunu düşünün. Her varlığın kendi yasasına göre hareket ettiğini düşünün. Ve her varlığı o kendi yasasına hareket ederken başka bir yaratıcının yarattığını düşünün. Onları beraber yaşattıracak bir düzenin kurulmadığını düşünün. İşte eski Yunan tarihine bakın. Olimpos'a tanrılarını yerleştirmişlerdir. Tanrılık kavramını çoğaltmışlardır, yerleştirmişlerdir. Yunan mitolojisi tanrılar savaşıdır. İnsanların savaşı tanrılar savaşının etkilerinden çıkmıştır. Yunan mitolojisini, Yunan tarihine iyice bakınız. İnsanlar değilse kendi kendilerine kalıp da savaşmazlar. İnsanlar zaten o kadar çok değil. Dünya büyük, geniş. 3-5 insan işte diyelim 50-60 kişi bir yerde, 100 kişi, 200 kişi bir yerde, 500 kişi bir yerde rahat rahat çiftinde, çubuğunda veyahut da meyvelerden, ağaçların meyvelerinden, hayvanlardan, deniz kenarında balıklardan yaşayıp gidiyor. Ama bir anlayış, bir düşünce var ki tanrılar var, tanrılar kavga ediyor. Tanrıların kavgasının yanında insanlar yandaş oluyor. O yandaşlıkla birbirleriyle kavga etmeye başlıyorlar. Tıpkı günümüzdeki gibi, tıpkı tarihteki gibi. Örneğin Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler birbirine düştüğü zaman kimin kavgasını veriyor? Tanrılarının kavgasını veriyorlar. Çok basit değil mi? Bakınız. Eğer Müslümanların inandığı Allah ile Hristiyanların, Yahudilerin inandığı Allah aynı olsaydı, o Allah diyordu ki birlik olun, gelin diyordu. Ben tek Tanrıyım, bana itaat edin diyordu. Ama Hristiyan, Müslümanların Allah'ını farklı bir Allah görüyor. Hristiyan, Musevi aynı şekilde görüyor. Onlar birbirlerinin tanrılarını farklı görüyor ve Tanrı'nın savaşını yapıyorlar. Allah bu gerçeği 22. ayette çok çarpıcı bir şekilde veriyor. Allah bir tane ama insanlar kendi kafalarından uydurdukları Tanrı'nın savaşını veriyorlar. Ve böylece birlik bozuluyor, düzen bozuluyor. İşte Allah buna işaret ederek diyor ki sizin yeryüzünde yaptığınız gibi eğer gökyüzünde de ve yeryüzündeki diğer varlıklar da insanın dışındaki o varlıkları da farklı tanrılar yaratmış olsaydı, birden fazla olmuş olsaydı, aynı sizin gibi bir kavga ortamı, bir savaş ortamı çıkarırlardı ve birbirine girerlerdi. Birlik ve düzen bozulur. Bu gerçeği görmeyen insan, Allah hakkında gerçek olmayan şeyler söyler. Gerçek olmayan şeyler. İşte bu gerçeği görmeyen insan. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar veya diğer insanlar. Bu gerçeği görmedikleri zaman Allah adına birbirlerini öldürürler, savaşırlar. Çünkü onlar Tanrı adına, Allah adına savaştığı zaman her birinin kafasındaki Tanrı farklıdır. Birden fazla Tanrı edinmişlerdir kendilerine. Allah yaptıklarından sorgulanamaz. Ancak insanların Allah'tan başka hakim ve otoriter bildikleri sorgulanırlar. İnsanlar kimi kendilerine hakim, kimi kendilerine otoriter biliyorlarsa ve arkalarından gidiyorlarsa, onların emrine itaat ediyorlarsa bunlar sorgulanacaktır. Allah'tan başka hakimiyet ve otorite sahipleri var mı diyorlar. Öyleyse getirin delilinizi, delil getirin. Allah kimi insanlar üzerine hakim ve otoriter kılmış? Kime bu yetkiyi vermiş? Allah diyor ki bütün insanlara bana kulluk edin, kullara kulluk etmeyin diyor. Yani ey insanlar ben sizi özgür yarattım. Diğer insanlara karşı özgür yarattım. Varlıklara karşı özgür yarattım. Bu özgürlüğünüzü sizin elinizden alacak, sizin üzerinize hakim olacak bir varlık yaratmadım. Eğer siz buna rağmen kendi aklınızı, kendi muhakemenizi, kendi düşüncenizi, kendi fikriyatınızı, kendi yaşamınızı bir başka varlığın, Allah'tan başka bir varlığın emrine verecek kadar akletmiyorsanız ben bir şey yapamam diyor. Bundan sorumlu olursunuz. Çünkü ben böyle bir delil göndermedim size diyor. Yani ey insan, aklını, muhakemeni, iradeni, yaşamını başka bir insana teslim edebilirsin demedim. Onun emrine girebilirsin, onun arkasından gidebilirsin, onun dediklerini yapabilirsin demedim. Böyle bir şey demedim. Aksine bana uy dedim. Aksine Rabbinden gelen kurallara uy. Rabbinden gelen bilgiye uy. Rabbinden gelen ilkeye uy dedim. Sen şimdi bunları bırakıp insanlardan bir kısmının ilkesine, kurallarına, onun bilgisine uyarak onun peşinden mi gittin? Onu mu kendini üzerine hakim ve otoriter kıldın? Böyle yapman delili ne? Ben sana böyle bir şeyi yap dedim mi? Hadi göster hangi ayetimde, hangi emrimde, hangi vahyimde sen çık git benim emirlerimi bir kenara koy. Git bir başka bir insanın fikirlerine, düşüncelerine, iştahatlarına, iradelerine teslim ol. Böyle bir şey dedim mi ben sana? Var mı delilin? Benden bir delilin var mı? Getir o zaman. Haydi getirin delilini. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Böyle de ey Resulüm. İşte bana gelen Kur'an, benden önce gelen İncil, benden önce gelen Tevrat ve Zebur. Açın bakın oraya. Allah ne zaman dediğiniz kadar tahrif etmiş olun. Fark etmez. Açın bakın. Allah ne zaman ey kullarım bana itaati bırakın, herhangi bir varlığa, benden başka bir varlığa itaat edin demiş. Buyurun bakın, İncil'de mi yazıyor, Tevrat'ta mı yazıyor, Kur'an'da mı yazıyor, Zebur'da mı yazıyor, nerede yazıyor? Buna rağmen Yahudiler ve Hristiyanlar, buna rağmen Müslümanlar, Allah'ın emirlerini bir kenara bırakarak insanların hakimiyetleri altına, insanların otoritesi altına girdiler. Onların bilgilerinin peşinden gittiler, onların ilke ve kurallarını unuttular. Allah'ın gönderdiği hiçbir bilgide, Allah'ın dışında varlıklar üzerinde hakim ve otorite sahibi olanlardan söz edilmez. Şüphesiz çokları gerçeği anlamak istemezler. Neden? Çünkü oluşturdukları insan kimliği, sevgisizlik, saygısızlık ve çıkarcılık, paylaşımsızlık, beni ve bencilliği öne çıkarır ve insanlar kolayca bazılarına şaklabanlık yaparak, onların arkasından giderek, onları alkışlayarak bencilliklerini tamamlarlar, benlerini tamamlarlar. Onun için gerçeklerden yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka varlıklar üzerinde hakimiyet ve otorite sahibi yoktur. Öyleyse benim yasalarıma uyun diye vahiy göndermişizdir. Gerçek böyleyken onlar Rahman çocuk edindirdiler. Bu en büyük yalandır. Rabbiniz böyle şeylerden uzaktır. Çocuk edinmesine de gerek yoktur. Onlar melekleri Allah'ın çocuğu sayarlar. Hayır, onlar insanlardan farklı yaratılmıştır, sadece farklıdır. Onlar sözümüzün üzerine söz söyleyemezler. Ne yaparlarsa emrimizde yaparlar. Bunun dışına çıkmazlar. İnsan gibi özgür bırakıldığı için iki de bir sözümüzün üstüne söz koymazlar. Ne yazık ki insanlar kendilerine verilen bu nimeti yanlış değerlendirerek sürekli Rabbinin sözü üzerine söz korlar. Allah'ın ayetleri arkasından ortaya konulan her ama Allah'ın sözünün üzerine söz koymaktır. Allah böyle diyor ama, ah o ama, ah işte o amanın gücü Allah'ın sözünün üzerine söz söylemektir. Her kim, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman, Allah'tan bir ayet okuyup da arkasından ama diyerek söze başlıyorsa ama öncekisini silmiştir. Bir cümle içerisinde. Cümle devam ederken ama deyip virgül atıp yeni bir söz başlıyorsa amadan önceki söz bitmiştir. Yok edilmiştir. Böyle böyle böyle böyledir ama işin doğrusu budur demektir. İşte her Müslüman, her Yahudi, her Hristiyan Allah'tan bir ayeti okuyup da Allah işte Müslümanlar için Kur'an'da böyle diyor, ayette böyle diyor ama deyip arkasından müştehidinin içtihadını, arkasından fikir adamının fikrini, arkasından müfessirin sözünü, arkasından işte kendi anlayışını getiriyor ise Allah'ın sözünün üzerine söz söylemiştir. Halbuki Allah diyor ki melekler böyle bir şey yapmaz. Onlar söz üzerine söz söylemezler. Rabbin ne söylemişse işittik ve itaat ettik derler ve gerekeni yaparlar. Rabbin onların ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını bilir. İnsanların bir kısmı meleklerin şefaatçi olduğuna inanırlar. Halbuki onlar ancak Rabbin izin verirse şefaatçi olabilirler. Rabbin onların kime şefaat edeceğini kendisi bilir. Onlar karar vermez. Eğer melekler bir şefaat edecekse Allah onlara izin verir ve kime şefaat edeceğini söyler. O da onu yapar. Dolayısıyla meleklerin şefaat yetkisi yoktur. Melekler eğer şefaat edecekse Rabbin ona izin verecektir ve kime şefaat edeceğini söyleyecektir. Dolayısıyla o şefaat etmeyecektir, sadece emir kulu olacaktır. O Rabbinin emrini yerine getirecektir. Dolayısıyla onun şefaatçilikle bir alakası yoktur. O bir elçidir. Rabbinin şefaatine bir elçilik yapar. Rabbin der ki şu kişiye şefaat et der, o da gider o kişiye şefaat eder. Kendisi karar vermez, Rabbin karar verir. Ama insanlar zanneder ki Allah bir kenarda duracak, melekler insanlara şefaatçilik yapacak. Allah'ın cezalandırmak istediği bir varlığa, bir insana melekler karşı çıkacak. Ya Rabbi bizim hakkımız için, bizim için bu insana affet diyecekler. Böyle saçmalık olmaz, böyle şey olmayacak. Onlar Rabbinin izni olmadan asla bir şey yapamazlar, hiçbir girişimde bulunamazlar. İnsanlar dediklerinden, Rabbinin lafı üzerine, sözü üzerine söz koyuşundan, Rabbinin vahyi üzerine söz söylemesinden korkmayabilirler. Azgınlıklarından ve tuğyanlarından dolayı. Ama onlar, o melekler, Rabbinin sözüne karşı çıkmaktan korkarlar. Asla böyle bir şey yapmazlar. Haddlerini bilirler. İşlerinden her kim, Allah'tan başka ben de varlıklar üzerine hakimim, otoriterim derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. Onlar bu tavırlarıyla zulüm içindedirler. İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onlara ayırdığımızı, diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar. Yeryüzünde denge kursun diye dağlar yerleştirdik. Onlar kurduğumuz denge ile sarsılmazlar, dağlar ile kendilerine yön ve yol bulurlar. Ayrıca dağlar arasına insanlara yollar yarattık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar gökyüzünü koruyan yasamızı anlamak istemezler. İnsanlara gördüklerinden nice deliller göstermemize rağmen yüz çevirirler. İşte insanlar ayı görüyor, gökyüzünü görüyor, yıldızları görüyor, güneşi görüyor, ağacı görüyor, hayvanları görüyor, insanları görüyor, yeryüzünü görüyor, mevsimleri görüyor, yağmuru görüyor, suyu görüyor, yaşamı görüyor. Bütün bunlar bir delil. Bunları düşünsünler, bunlardan gerekli dersleri çıkarsınlar, doğup duran çocuklardan, ölüp duran insanlardan ders alsınlar, sürekli değişen mevsimlerden ders alsınlar. Hayvanlardan ders alsınlar, rüzgardan ders alsınlar. Bunlar onlar için bir delildir. İşte gökyüzü binlerce yıldız var, milyonlarca, sonsuz, sayamazsın. Her biri düşebilir başına. Ama korunmuş bir tavan var. Bu tavanı kaldırabiliriz. Bugün biz buna atmosfer diyoruz. İşte nitekim dün belki çok bilinmiyordu ama bugün gayet iyi biliniyor. Parçalanmış uzaydaki bazı kayalar, bazı işte şeyler girdiği zaman o tavana, o atmosfere yanıp gidiyor, yeryüzüne gelmiyor. Gelse ne olurdu? Bir şehrin ortasına düşse ne olurdu bir parça? Bazen çok küçük bir şey düşüyor. İşte düştüğü yerde ne kadar derin kuyular açıyor, etrafında ne kadar dalga meydana getiriyor ve nice depremlere neden oluyor. Bir ayın düştüğünü düşünün yeryüzüne. Atmosferle hiç çarpışmadan, parçalanmadan bir yıldızın düştüğünü düşünün. Güneşten, güneş patlamalarından uzaya fırlayan parçaların bir kısmının yanarak düştüğünü düşünün. İşte Allah yanardağlarla bunu gösteriyor, düşünüp öğüt almamız için. Aslında insan yeryüzüne şöyle bir baksın, ortasında ateş, üstünde boşluk. Öyle bir yerde yaşıyor. Onun boşluğa düşmesini engelleyen, dünyanın ortasındaki ateşten etkilenmemesini sağlayan bir yasa Allah tarafından konuyor. Allah bu yasayı kaldırdığı gün veya bu yasayı işlemez haline getirdiği gün veya bu yasayı tersine çevirdiği gün ne olacak ki? Allah'ın o koruması kalktığı gün, yasaları gereği insan yaşayabilir mi? İşte günümüzde dünyanın genel ısısı 5 derece artarsa, senaryolara bakın bilim adamlarında. Ne diyorlar? Buzullardan şu kadarı erir. Bu eriyen su denizleri şu kadar yükseltir. Denizler şu kadar yükselince deniz kenarındaki bütün sahil kentleri yok olur. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün sahil kentlerini düşünün. Buralarda yaşayan insanlar ne olacak? Şehirler, kentler, kasabalar, köyler, binlerce ne olacaktı düşünsenize? Bir 5 derece yükseltmek. Peki 10 derece yükseltirse, 20 derece yükseltirse ne olur? Halbuki Allah işte etrafımızdaki birçok olayda bize bir delil manzumesi sunuyor. İsterse kıyameti nasıl getirebileceğini, isterse dünyanın sonunu, insanlığın dünyadaki sonunu nasıl getirebileceğini yüzlerce, binlerce delille gösteriyor. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yörüngelerine şaşırdığını düşünün. Yörüngelerinin kaybolduğunu düşünün. İnce bir çizgiyle yörüngenin değişmesi neye patlıyor? İşte Medcezir olayı. Ayın yörüngede gezerken dünyaya yaklaşması ne kadar? Şu kadar santim. Dünyadan uzaklaşması ne kadar? Şu kadar santim. Ne oluyor? Denizler yükseliyor, denizler alçalıyor. Bir anda sahillerde suyu görüyorsun, bir yanda çekildiğini görüyorsun. Ayın dünya arasındaki mesafenin kısalıp fazlaşmasıyla, esnemesiyle yani. O yörüngenin birazcık esnemesiyle. O yörünge birazcık esnemeyip de dağılıverdiği zaman ne olacak? Hiç düşündünüz mü? Biz yarattığımız insanı ölümsüz kılmadık ki. Her insan ölecek. Sanki onlar şöyle düşünüyorlar. Muhammed'i öldürürsek, Muhammed ölürse onlar ebedi mi kalacaklar? Sen ölürsen onlar ebedi mi kalacak? Düşünebiliyor musunuz? Bu ayet geldiği zaman Mekke müşrikleri peygamberi öldürmeyi düşünüyorlardı, konuşmaya başlamışlardı. Ne kadar çarpıcı bir şekilde onların bu tartışmalarının, bu düşüncelerin üzerine bu ayet geliyor. Söyle onlara, sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Biz her insanı ölümsüz bırakmadık. Sen peygambersin, sen de öleceksin. Ama onlar da ölecek. Her insan ölümü tadacak. İnsanların dünyadaki yaşamları bir imtihan. Onlar iyilik mi, kötülük mü yapacaklar, imtihan ediyoruz. Dünya yaşamlarında insanların başına iyilikler de gelir, kötülükler de gelir. Başlarına gelen kötülükler karşılığında ne yapıyorlar? İsyan mı ediyorlar, bağırıp çağırıyorlar, ne yapıyorlar? İyilikler karşılığında ne yapıyorlar? Şımarıyorlar, azıyorlar ve bencil ve çıkarcı bir şekilde insanlar üzerine hükümran mı oluyorlar? Ne yapıyorlar? Bakıyoruz. Dünya hayatından sonra hesaba geleceksiniz. Orada ne yaptığınıza bakılacak, sorulacak. İnkar edenler seni gördükleri zaman alaya alırlar. Bu mu taptığımız ilahları diline dolayan derler. Halbuki onlar insanları yaratan Rahman'ı ayetlerini inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci yaratılmıştır. Size yakında inkar ettiğiniz her konudaki delillerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Öyle çok hemen acil bir şekilde şu nedir, bu nedir diye soru sorup da hemen arkasından alacak değiliz. Veyahut da işte dünyanın sonu gelecek madem hadi gelsin, madem ki ben öleceğim hadi öleyim veya işte ben hemen öleyim dirileyim hesabı çekileyim bakalım demenize gerek yok. Acele etmeyin yani. Her şeyin bir sırası var. Allah'ın katında her şey bir düzene bağlı olarak zamanı gelince hepsi teker teker olacak. Onlar eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Hemen acelece. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi uzaklaştıramayacakları, kendilerine hiç yardımcı bulamayacakları zamanı bir bilseler. Şüphesiz hesap günü onlara ansızın gelecek. Hiç düşünmedikleri zaman, akıllarında olmadıkları zaman. Bir anda geliverecek. Şaşkınlıkla donup kalacaklar. Hesap günü gelince hiçbir şey yapamayacaklar. O günü geri çeviremeyecekler. Başka bir şey düşünemeyecekler. Andolsun senden önce de birçok peygamberle alay edildi. İnkarcılar alay aldıkları şeylerle karşılaşarak yok oldular. O inkar edenler neyle alay etmişlerse, neye alay etmişlerse, neyi alaya almışlarsa o alay ettikleri şey başlar. Onlara söyle. Onlar da bugün neyi alay alıyorlarsa başlarına gelecek. O Mekkeli putperestler neyi alay alıyorlarsa başlarına gelecek. Bugünkü insanlar Allah'ın gönderdiği ayetlerin anlattığı gerçekler üzerine neyi alay aldılarsa, neyi alay alıyorlarsa açık ve gizli olarak hepsi başlarına gelecek. Onlara de ki Allah size gece ve gündüz azap edecek olsa sizi kim koruyacak? Onlar kendilerine Allah'tan azap geldiğinde hiç kimsenin korumayacağını bilirler. Buna rağmen ayetlerimize inanmaz. İşte her birine sor. Allah bir azap getirirse kim kurtarır? Allah derler, başkası kurtaramaz. Peki niye o zaman Allah'ın gönderdiği ayetlere inanmıyorlar? Onlar Allah'tan başka kendilerini koruyacak varlıkların olduğunu mu sanıyorlar? Onlar kimin kendilerini koruyacak olduğuna inanıyorlarsa bilsinler ki onlar kendilerini dahi koruyamazlar. Bırakın sizi korusunlar. Örneğin bugün bir mürid için şeyh onu koruyacak. şey kendini koruyabilecek mi? Veya ben efendim işte ya ben işte mezhep kitaplarında ne yazıyorsa uyguluyorum. Eğer bir günahları varsa onların boynuna. Onlar beni korur. Kendilerini koruyabilecekler mi? Veya siyasetçiler. Çekinmeyin. Bizim arkamızdan gelin. Sizi koruruz biz. Başlarına bir felaket gelince önce onlar kaçarlar. Önce onlar. Bırak korumayı. Önce onlar kaçarlar. Allah'ın hesabında ise onlar kendilerini hiç koruyamazlar. Rabbim sapan ve saptıranlara asla yardım etmez. Onları, atalarını yeryüzünde yaşattık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Onlar görmüyorlar mı? Yeryüzünde yaşayan her şey eksiliyor o yaşam. İşte her birimiz 35-40'a yakın, 50'ye yakın insanlarız. Şöyle etrafımıza bakın. Eksilmeyen ne var? Her mevsim doğadaki her şey ürüyor, yok oluyor, ürüyor, yok oluyor. İnsanlardan birileri doğuyor, birileri ölüyor, eksiliyor. Ne var eksilmeyen? Her şey eksiliyor. Kim yeryüzünde sürekli yaşayabilmiştir ki? Her biri yok olup gidiyor. Ölüme kim galip gelebilmiştir? Ölümü kim yenebilmiştir? De ki onlara, ben sizi ancak vahiy ile uyarırım. Kulaklarını vahyin gerçeklerine kapatanlar çağrıyı işitmezler. Andolsun, onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize, gerçekten biz zalimlerdik diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. İnsanların yaptıkları bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak yeteriz. Ey Resulüm, andolsun biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı bir ışık ve bir öğüt olarak verdik. Allah Tevrat için Furkan ifadesini, İncil için Furkan ifadesini, Kur'an için Furkan ifadesini, yani Furkan, gerçeği yalandan ayıran bir ışık, bir öğüt. Yani hakla batılı ayıran bir ışık, bir öğüt. Yani hidayetle inkarın sınırlarını çizen bir ışık, bir öğüt. Yani mümin olmakla mümin olmamak arasındaki ince çizgiyi belirleyen bir ışık, bir öğüt. Yani Müslüman olmakla olmamak arasındaki çizgiyi belirleyen bir ışık, bir öğüt. Yani sevgiyi, saygıyı, paylaşımı esası alan bir insan tipiyle sevgisizliği, saygısızlığı, paylaşımsızlığı esas alan insan tipini irdeleyen, inceleyen, insanlığın önüne koyan bir ışık, bir öğüt olarak verdik. O bir Furkan'dır. O hidayettir, aydınlıktır. O gelince karanlıklar ortaya çıkıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. Allah'a inananlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onların korkuları öyle Allah'ın zalim, zulümkar olduğu için değil. Onlar Allah'ı o kadar çok severler, o kadar çok sayarlar. Onunla kendilerini o kadar çok paylaşım içinde bulundururlar ki Rabbinin huzuruna çıkarak namazlarında, oruçlarında, hayatlarında kendilerini özeleştiriye tabi tutarak kendilerini o kadar çok Allah'la paylaştırırlar ki yakın olurlar Allah'a. Bu yakınlık onlar için her şeydir. Allah'a karşı olan sevgileri, saygıları, paylaşımları onlar için her şeydir. Bunu kaybetmekten korkarlar. Allah'ı görmedikleri halde bütün sevgilerini, bütün saygılarını, bütün paylaşımlarını Allah'a sunarlar. Ve bu sunuşun arkasından da içten içe korkarlar. Ya Allah bizim sevgimizi, saygımızı, paylaşımımızı kabul etmezse diye. Biz gereği gibi bunları yapamadığımız için kabul etmezse diye korkarlar. Onun için gereği gibi yapmak için içten içe korkarak, titreyerek görmedikleri halde Allah'a sevgiyle, saygıyla paylaşımla yaklaşırlar. O paylaşımlarında asla yalancı olmazlar. Paylaşım onlar için bir öz eleştiridir. Yaptıkları bütün güzel şeylerin yanında yapamadıkları, eksik kaldıkları, yanlış oldukları şeyleri açık ve seçik bir şekilde haykırarak Allah'la paylaşırlar. Rabbim, şurada eksiğim, şurada yanlışım, şurada hatalarım var. Ne olur bana yardım et diye yalvarırlar. O paylaşımda asla geri kalmazlar. Allah onların eksiklerini, onların hatalarını bilmektedir. Ama onlar Allah'la paylaşırken, haykırırken Allah'ın huzurunda o eksiklerini, o yanlışlıklarını kendilerine duyururlar ve düzeltmek için çabalarlar. Kendi kendilerine itiraf etmeyi öğrenirler. Allah'ın huzurunda kendi kendilerine, kendilerini ispiyonlamayı, belki biraz abes kaçacak ama laf, kendi hatalarını, kendi eksiklerini kendilerine ispiyonlamayı itiraf etmeyi öğrenirler. bunu gereği gibi yapamamaktan dolayı da korkarlar. İnsanlardan gizleyebiliyormuş gibi, gizlermiş gibi Allah'tan da gizleyeceklerine inanacaklarından korkarlar. Ve onlar kıyamet gününden de korkarlar. Çünkü o gün geldiği zaman her şey son bulacaktır. Onlar bilirler ki dünyanın sonu gelmeden kendi sonları da gelebilir. O kendi sonlarının gelişi onlar için bir kıyamet günüdür. Allah'a inananlar işte böyle bir gerçeklik üzerindedirler. İşte bu bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Biz insanlara böyle bir davranışı layık görürüz. Onlardan böyle bir davranış bekleriz. Samimiyetle, ihlasla, Rabbini görmediği halde, Rabbine karşı içten içe korkarak sevgisini, saygısını ve paylaşımını sunan bir insan tipinin öğütlenmesini isteriz. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Kendi kendisiyle hesaplaşabilen, kendi kendine itiraf edebilen, Allah'ın huzurunda kendisini olgun bir insan haline getirmeye çalışan, asla zulmü düşünmeyen, asla yalanı ve inkarı düşünmeyen, asla ikiyüzlüğü ve riyakarlığı düşünmeyen bir insanı bunu mu inkar ediyorsunuz? Böyle bir öğüdü mü inkar ediyorsunuz? Söyleyin. Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Öyle olduğunu. Ama o onu hayata soktu. Allah insanların bütün gerçeklerini bilir. Allah'ın insanların bütün gerçeklerini bilmiş olması Allah için, insan için bir değerdir. Ama asıl olan Allah'ın bu bildiği gerçekleri insanın da kendi kendisine hayata koyabilmesidir. Kendi kendine hayata, yaşama verebilmesidir. Benim eksiğimi, benim gediğimi, benim muhakememi, benim aklımı, benim zekamı, bendeki olan bütün nimetler Allah zaten biliyor. Onun bilmesi bir değer elbette. Ona göre hesaba çekecek. Ama Allah diyor ki, ey kulum sende bil, sende kendi kendine bunları itiraf et. Sen de kendi kendine bunları itiraf ederek hayata koy. İşte İbrahim, kendisine verdiğimiz aklı, zekayı, muhakemeyi, doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan ayıran yeteneği, bizim ona verdiğimiz yeteneği ortaya koydu, yaşama koydu. Hani o babasına ve kavmine ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti. Ayetlere dikkat edin. Heykellerle ilah arasında fark vardır. Onun için ben heykeller diye üzerine basa basa söylüyorum. Heykeller ilah değildir. Heykeller tahtadan, taştan yapılmış, mermerlerden yapılmış şeylerdir. İlah onların arkasındaki güçtür. Mesela İbrahim döneminde Nemrut insanlar üzerine hakimiyet ve otorite kuran ilahtır. Ama Nemrut bu hakimiyetini, bu otoritesini heykellerden alır. Onları bahane gösterir. İnsanları onlarla kandırır. İnsanlara der ki, Tanrınız bunlardır. Ben onları temsil ediyorum. Bana uyun der. Ve böylece insanlar üzerine hakimiyet ve otorite kurar. İlahlığı kendisi alır. Bütün sapan dinlerin özelliği budur. Mekke'deki Kabe'ye doldurulan 360 put, bunlar tahtadan, taştan yapılmış heykellerdir. İnsanlar onların önüne girer, dua eder. Ama onlara hakim olan, onlara otoriter olan Darun Nedve'dir. Darun Nedve gücünü o heykellerden alır. Oraya sahip çıkışından, o heykellere sahip çıkışından alır ve insanların kafasını karıştırarak onu dumur eder. Putperestliğin temel ilkesi budur. Heykellerle insanlar kandırılır, onun arkasına, heykellerin arkasına gizlenerek bazı insanlar üzerine egemen olur, bazı insanlar üzerine hakimiyet ve otorite kurar. Böylece insanlar üzerine egemen olan insan bir yanlış yaparsa, bir hata yaparsa kabahatı heykellere atarak insanları kandırır, böyle bir oyun kurar. Ve insanlar da bu oyuna aldanır. Hayatınıza bakınız, tarihe bakınız. İnsanlar üzerine hakimiyet ve otorite kuran bütün egemenler kendilerini yargılanamaz, kendilerini suçlanamaz göstermek için onları suçladığınız zaman, onlara bir suç gönderimi yaptığınız zaman hemen heykellerin arkasına sığınırlar. Biz kendimizden bir şey yapmıyoruz. Biz o heykelleri temsil eden esas güç olan şeyin yaptıklarını yapıyoruz. Ona uyuyoruz. Bizim yanlışımız varsa bizim değil. Siz kim oluyorsunuz? Taptığımız ilaha yanlışlık isnat ediyorsunuz deyip susturuverirler. İşte Nemrut böyle susturuyordu. Ama insanlar üzerine hakimiyeti kendisi kuruyordu. İstediğini yapıyordu. Firavun böyle susturuyordu. Ama insanlar üzerine hakimiyeti böyle kuruyordu. Mekke'deki putperestler böyle susturuyordu ve insanlar üzerindeki hakimiyeti böyle sağlıyorlardı. Onlara İbrahim sorduğu zaman babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. Düşünmediler çünkü. Neden ibadet ediyoruz? İbrahim, andolsun siz de atalarınıza apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğlenemiyorsun dediler. İbrahim dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz gidince putlarınıza tuzak kuracağım. Durumu gördüklerinde belki kendilerine sorarlar diye işlerinden bir büyüğü bırakarak onları paramparça etti. Onlar, kim yaptı bunu tanrılarımıza? Muhakkak o zalimlerden biridir, dediler. İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duydum. O halde haydi, onu insanların önüne getirin, belki insanlar söylediklerine şahitlik eder, dediler. Ey İbrahim, sen mi yaptın bunu? Dedi ki, hayır, bunu şu büyükleri yapmıştır belki. Konuşabiliyorsa sorun bakalım, dedi. Yani bir ironi yaptı, bir mecazi ifade kullandı. Onların mantıksızlığını ortaya çıkarmak için. Bunun üzerine birbirlerine dönüp, hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz, dediler. Kendi aralarında tartıştılar. Ya bu soru üzerine, yani bu heykeller konuşamaz ki, neyi soracağız? Biz böyle şeyi sormakla veya böyle konuşamayacaklara tapmakla hata ediyoruz, diye tartışmaya başladılar. Tartışmaların arkasından yine korktular, yine çekindiler heykellerine karşı çıkmaktan dolayı. Eski inançlarına döndüler. Andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin, dediler. İbrahim şöyle dedi, öyleyse siz hala Allah'a bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? İşte heykelleri kırdık. Ne oldu, bir şey mi oldu? Zarar mı dokundu bana? Yazıklar olsun. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Dedi İbrahim onlara. İşlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın da ilahlarınıza yardım edinler. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlikli ol. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Yani İbrahim'i yakmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onların hazırladıkları tuzağı tersine döndürdük. İbrahim'i kurtardık. Onu Lut ile beraber kurtarıp içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık. Her birine salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık. Hayır işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi emrettik. Onlar sadece emrimize uyan kimselerdi. Lut'a da bir hikmet ve ilim verdik. Onun için onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü toplumdu. Allah'ın yasalarına aykırı davranan bozgunculardı. Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti. Biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekun sınav olduk. Davut ile Süleyman'ın da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümdarlık ve ilim vermiştik. Davut ile birlikte Allah'ı yeryüzüne hakim kılmaları için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Onlara bu gücü Rabbiniz verdi. Davut'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik. Savaşlarınızda sizi korusun diye. Şimdi siz bu nimetlere şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun ülkesinde yarattığımız bereketleri dağıtırdı. Muhakkak ki her şeyin gerçeğini biliriz. Hakim olduğu topraklarda yaşayan yabancı toplulukları emrine verdi. Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Onları Süleyman'ın hükümranlığında tuttuk. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlerin en merhametlisisin diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul edip, kendisine dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet, kullukta bulunanlar için bir ibret olmak üzere ona ailesini, onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk, şüphesiz salih kimselerdendi. Zunnun'u hatırla. Zunnun, Yunus peygamberin diğer ismi. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti. Emrimizden kaçacağını, kurtulacağını sanmıştı. Onu kıskıvrak yakaladık. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir hakim ve otoriter yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Dikkat ediyor musunuz? Arka arkaya okudum. Arka arkaya okuduğum zaman ne görüyoruz? Allah sıkıntıya uğramış peygamberlerden bahsederek, nimet verilen peygamberlerden bahsederek, Mekke'nin son zamanlarında Resulullah'ın sıkıntılarını, Resulullah'ın başına gelenleri, diğer peygamberlerin başına gelenlerle birleştirerek diyor ki, demek istiyor ki ey Resulüm unutma, diğer peygamberler de sıkıntı geçirdi ama biz onları kurtardık ve biz onlara iktidar verdik, onlara ilim ve hikmet verdik. Ne diyor Allah? Müjde olsun diyor. Hazırlanmaya başla, sabret, zamanı gelince sana izin vereceğiz demek istiyor. İşaret veriyor. Bu böyle gitmeyecek yani. Mekke'deki bir durum böyle gitmeyecek. Bir gün, bir an, zamanı gelince seni kurtaracağız. Seni diğer peygamberler gibi, senden öncekiler gibi, nasıl onları kurtardıysak seni de kurtaracağız. Ve sana ilim ve hikmet vereceğiz. Ve sana hakimiyet ve otorite vereceğiz diyor. İşaret veriyor. Ve Zunnun'dan, yani Yunus'tan örnek veriyor. Sakın acele etme. Yunus'u hatırla. O içinde yaşadığı ülkenin konumundan, şartlarından, inkar edenlerin yaptıkları alaylardan ve inkar edenlerin karşı çıkışlarından öfkelendi, kızdı, bıraktı gitti. Ona verdiğimiz görevi terk etti. Ona biz demiştik ki sana gönderilen gerçekleri toplumuna anlat. Ama o toplumundan gelen tepkilere bakarak ne yaptı? Terk etti, kızdı, bağırdı, çağırdı, gitti. Bunlardan bir şey çıkmaz dedi. Hani bizim bugün Müslümanlar diyor ya, bu toplumdan bir şey çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Sus, çekil bir köşeye, otur. Hiçbir şey anlatma, hiçbir şey deme, hiç uyarma. Hiç gerekmez. Hatta memleket terk et. Hatta daha iyi özgürlükçe yaşamak için Amerika'ya git. Oralarda yaşa. Veya Avrupa'ya git. Veya İran'a kaç git. Orada şeriat var diye. Gidince görürsün var mı yok mu. Veya Suudi Arabistan'a git. Hani bir sıkıntıyı görünce, bir tepkiyi görünce olmayacak. Bu toplumda iş yok deniyor ya. Onun gibi. İşte bak Yunus böyle yaptı. Emrimizden kaçacağını, kurtulacağını sanmıştı. Ona verdiğimiz görevi terk etti. Ama biz onu kıskıvrak yakaladık. Derken karanlıklar içinden, o yakaladığımız yerden, senden başka ilah yoktur, senden başka hiçbir hakim ve otoriter yoktur, seni eksikliklerden uzak tutarım, ben gerçekten zulmedenlerden oldum diye dua etti ve yaptığı hatanı itiraf etti ve yaptığı hatadan dolayı af diledi. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Unutma ki seni de kurtaracağız, yeter ki güven. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rızamızı umarak, rızamızı kaybetmekten korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Özünü korumuş olan Meryem'i de hatırla. Ona emrimize bir evlat verdik. Kendisini de oğlunda alemlere bir delil yaptık. Anlasınlar diye. Rabbinin gücünü anlasınlar diye bir delil yaptık. Bir babasız evladın nasıl geldiğini gösterdi. Ama insanların aklı karışıyor. Bir babasız evlat nasıl gelir diyor, soruyor. Meryem'e fahişelik isnat ediyor veya başka şeyler isnat ediyor. Daha sonraki gelecek surelerde biz Adem'i babasız ve anasız yarattık. Hiç düşünmüyorlar. Biz anası da yokken, babası da yokken bir insan yarattık, bir Adem yarattık. Ama insan nedense her devirde gördüğü, bildiği şeyin gerçeğini bilmeden, gerçeğini öğrenmeden, Allah'ın o konudaki gücünü, yaratma gücünü hesaba katmadan aklıma yaklaştıracağım diye bir sürü yalan uyduruyor. İşte Hristiyanlar kendilerine göre uydurdu. Maalesef bazı Müslümanlar da kendilerine göre bir sürü yalan uyduruyorlar. Meryem'in İsa'ya hamile kalmasıyla ilgili saçma sapan şeyler uyduruyorlar. Halbuki Allah gayet basit bir şekilde cevap veriyor Kur'an'da. Biz anasız ve babasız bir insan yarattık. Hiç düşünmüyorlar mı? Babası yok, anası var, yaratamaz. İşte biz onu bir delil olarak yarattık. Rabbinizin yaratılış gücüne bir delil olarak yarattık. Sizin yaratılma ile ilgili fikirlerinizi, sabitleşen fikirlerinizi değiştirmek için sizin önünüze bir delil koydum. Siz zannediyorsunuz ki bir evladın meydana gelmesi için illaki şu şu şu yollardan gidilmesi lazım. Hayır, Rabbiniz isterse farklı yollar çizebilir. yaratmak istediği zaman her türlü yoldan yaratır. İlla ki sizin dediğinize göre yaratacak değildir. İlla ki sizin dediğiniz şekilde bir evladı anneye verecek değildir. Allah'ın işine karışamazsınız. İşte İsa bir delildir size. Siz istediğiniz kadar babasız çocuk olmaz diye koyun. Bir kadın erkekle temas kurmadan asla hamile kalmaz diye durun. Biz istersek yaparız. İşte size delil. Şüphesiz sana emrettiğimiz din, bütün peygamberlerimize emrederek getirdiğimiz dindir. Adem'den sana kadar gelen bütün peygamberlere bu din emredilmiştir. Bütün peygamberlere inananlar tek ümmettir. Bütün peygamberlerle gönderilen din elbette sizin dininizdir. Sizin Rabbiniz benim. Emirlerimi yerine getirerek bana itaat edin. O zaman bana kulluk edersin. İşte bu cemi cümle. Hristiyanlara, Yahudilere, putperestlere ve Müslümanlara hitaben. Yani siz neyin kavgasını veriyorsunuz? Kendinize göre dinler, kendinize göre ilahlar, kendinize göre tanrılar, kendinize göre Allah yaratarak ayrışmayı mı düşünüyorsunuz? Birbirinizi yemeyi mi düşünüyorsunuz? Birbirinize karşı çıkmayı mı düşünüyorsunuz? El birliğiyle tutup biz İbrahim'den yanayız diyorsunuz. İşte putperestler, işte Hristiyanlar, işte Yahudiler ve işte Müslümanlar. Sonra birbirinize düşüyoruz. Tarihinizde gördüğünüz, yaşadığınız, bildiğiniz, tarihinizden gelen bilgilerde peygamberler var. Şimdi her peygambere sahip çıkıp bu bendendir, bu bendendir, bu bendendir, biz onlardanız, biz onlardan, biz sizden ayrıyız derseniz olur mu? Şunu unutmayın ki Allah diyor, bütün peygamberleri ben gönderdim, bütün peygamberleri ben seçtim ve onlara da tek bir din emrettim. İsa'nınki Musa'dan, Musa'nınki İbrahim'den, İbrahim'inki Süleyman'dan, Süleyman'ınki Davud'dan, Davud'unki Muhammed'den ayrı değil. Hepsi bir tek dindir ve hepsi bir ümmettir, bir topluluk. Allah'a inanmış bir topluluktur. Ümmet odur. Ümmet topluluk demektir. Allah'a inananlar, Adem'den kıyamete kadar Allah'a inananlar ve inanacaklar. Peygamberlere inananlar ve inanacaklar bir tek toplumdur. Bir tek ümmettir. Bir tek millettir. Bir gruptur insanlar içerisinde. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'a itaat ederler. Allah'tan başkasına asla itaat etmezler. İnsanlar işlerini kendi aralarında parçalayarak fikir ayrılığına düştüler. Birlik ve bütünlükten ayrıldılar. Hepsi bize dönecek. Onlara ayrıldıkları şeylerin gerçeğini açıklayacağız. Onlar kendilerine göre peygamberleri, peygamberlik kavramını yarattılar. Onlar kendilerine göre Allah'ı ve ilahlık kavramını ve Allah kavramını yarattılar. Onlar kendilerine göre dini ve din kavramını yarattılar ve birbirlerine düştüler. Artık her peygamber farklıydı. Sanki peygamberler savaşı vardı, sanki o peygamberlerin, kavimlerin birbirlerine savaşı vardı. Böyle değildi aslında. Böylece Allah'ın bir ve beraber kıldığı Allah'a inananlar topluluğu birbirine düştü ve birbirine parçalandı, ayrıldı, birbirleriyle savaşır hale geldi. O bir tek ümmet anlayışı kaybolup gitti ve böylece birlik ve bütünlükten ayrıldılar. Ama hepsi bize dönecek. Onlara ayrıldıkları şeylerin gerçeğini açıklayacağım. Kim nerede yanıldı? Kim nasıl yanıldı? Her birisini tek tek o insanlara açıklayacağız. Şu halde kim inanarak güzel iş yaparsa yaptıkları inkar edilmez. İnsanların yaptıklarını yazmaktayız. İşte o insanların ayrıldığı şeyler güzel iş yapmadıkları için ayrılıyorlar. Biraz önce söyledim. Allah mümin kimliği ve Müslüman kişiliğinde birleştiriliyor. Her şeyi. Mümin kimliği ve Müslüman kişiliğinin özelliğini koydum. Sevgiyi, saygı ve paylaşımı halis bir şekilde sunmak. Allah'a karşı, yeryüzündeki yaratılan varlıklara karşı sunmak. Peki, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı sunmadığımız zaman ne oluyordu? Sevgisizlik, saygısızlık ve paylaşımsızlık ortaya çıkıyordu. Bencillik, çıkarcılık ortaya çıkıyordu. İşte güzel iş, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı esas olarak görmek. Bunu görmediğimiz gün, bunu yapmadığımız gün sevgisizlikle birbirimize giriyoruz. Saygısızlıkla birbirimiz üzerine hükümran olmaya çalışıyoruz. Paylaşımsızlıkla bencillik ve çıkarlarımız öne çıkıyor ve paramparça oluyoruz. İşte nerede sevgisizliği koyduk? Nerede saygısızlığı koyduk? Nerede paylaşımsızlığı koyarak bencil ve çıkarcı davrandık? Bütün bu gerçekleri her insan için, her inanan için ve her topluluk için, her peygamberin toplumu için Allah bütün gerçekleri o gün hesap günü açıklayacak. Yok ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Yani şöyle düşünmeyin. Yeryüzünde ben onlara ceza verdim, yok et. Artık o cezasını aldı. Kıyamet günü hesaba çekilmeyecek. Orada ceza görmeyecek. Böyle şey yok. Onlar yeryüzünde yok edilince kurtulamazlar. Onlara sorulacak. Öbür tarafta hesap günü sorulacak. Mesela Lut kavmi yok edildi. Tamam, cezasını çekler. Bitti mi iş? Yok, öyle şey. Mesela Nuh kavmi yok edildi, suda boğuldu. Mesela Firavun ve kavmi suda boğuldu. Kurtuldu mu? Hayır. Onlar sura üflenince tekrar diriltilecekler ve asıl hesaba getirilecekler. Orada tekrar sorulacak ve orada cezalar kesilecek. Kesin bir şekilde hakiki cezaları orada kesilecek. Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Yaptıklarından hesaba çekilmeyeceklerini sanırlar. Burada Allah mecaz olarak kullanıyor. Yecüc ve Mecüc kavmi, daha önce de geçmişti biliyorsunuz Kehf suresinde. Yecüc ve Mecüc kavmi engellenmediği zaman çok kaba bir şekilde bütün sevgisizliğini, saygısızlığını ve bencilliğini öne çıkararak insanların mallarına, mülklerine hücum eden, onlara sahip çıkmaya çalışan, insanların ırzlarına, namuslarına hücum eden, canlarına kasteden bir anlayışı ortaya koyan bir topluluk olarak Allah tarafından dile getiriliyor. İşte Yecüc ve Mecüc anlayışının, Yecüc ve Mecüc özünün önü açıldığı zaman, yani insanlara siz sevgisizliği, ki bu Yecüc Mecüc kavminin özelliğidir, saygısızlığı, ki bu Yecüc Mecüc kavminin özelliğidir, paylaşımsızlığı, bencilliği, çıkarcılığı, ki bu Yecüc Mecüc kavminin özelliğidir, bunun önünü açarsanız, insanları sevgisiz, saygısız ve paylaşımsız olarak yetiştirirseniz, onlar her yerden insanlar üzerine hücum ederler. Çıkarlarına göre, menfaatlerine göre insanların malını, mülkünü, canını, ırzını, namusunu, sanını, şerefini çalmak için, onlara galebe gelmek için. Ve onlar hiçbir şekilde yaptıklarından hesaba çekilmeyeceklerini sanırlar. Tam kapitalizm değil mi arkadaşlar? Tam kapitalizmin anlayışı değil mi? Bırakın yapsınlar, bırakın işlesinler. Önü açıldı. Hiçbir hesap yok. Günah sevap kavramları yok. Çıkarın, menfaatçiliğin önü açılmıştır. Çıkarları sağlamak için yasa mı değişmesi gerekiyor? Hemen milletvekilleri satın alınır, değiştirilir. Çıkarları sağlamak için savaş mı çıkması gerekir? Hemen anında medyadan yanlarına yandaş bulunur, arkasından siyasetçilerden bulunur ve ortaya bir savaş çıkarılır. Perde gerisinden bir dünya bunlar para kazanır, maddiyat kazanır. İnsanları öldürürler, evlerini yakarlar, yıkarlar, gasp ederler, mallarına, mülklerine el korlar, namuslarına, şerefleriyle oynarlar, her şeyi yaparlar, her şeyi. Ve bu yaptıklarından asla hesaba çekilmeyeceklerini sanırlar. İşte bakın, her zaman söylüyorum, çok basit. Bu ülkede hiçbir kadın, hiçbir kızımız, örnekleyelim, genel evine müracaat ederek ben çalışmak istiyorum diye müracaat etmez. Affedersiniz, ben bedenimi satacağım, orospuluk yapacağım, ben bundan para kazanacağım, vergisini vereceğim ve böylece kutsal olacağım demez. Bazıları düşürür, yoldan çıkarır, onu önce bir çetelerin eline düşürür, sonra mafyanın eline düşürür. Onlar onu sonra bir yerlerde yakalanır, otellerde, şuralarda, buralarda, gizli yerlerde fuhuş yaparken devletin resmi makamlarına gider. Ha sen bu işi mi yapıyorsun? Git bir doktora muayene ol, gel. Eğer sende bir hastalık yoksa sana bir vesika verelim. Sen bu vesikayla git şuraya, orada da onun adı gelen evi, bir yasası var, kanunu var. Orada çar getir. Bedenini sat, beyaz kadın ticareti olsun böyle yasal bir şekilde, vergisini de ver, böylece kutsallaş denir. Peki sorarlar mı seni kim düşürdü? Sorarlar mı seni bu hale kim getirdi? Sen bir zamanlar namuslu bir kızdın, namuslu bir kadındın. Hiçbir şeyden haberin yoktu. Seni bu hale getirip ailenden, evinden, ocağından, barkından ayıran kim? Hangi zalim seni bu noktaya getirdi sorarlar mı? Hayır. Çünkü sevgisizlik, saygısızlık ve paylaşımsızlık. Bir insan değerine karşı sevgi duymamak, saygı duymamak ve onunla paylaşmamak anlayışı neticesinde bir düzen kurulur. Bazıları onu kandırır, bazıları düşürür, bazıları satar ve bazıları da o satış anında ortaya çıkar. Devlet de gelir ona bir vesika verir. Bugüne kadar gizli sattın kendini, şimdi açıkça sat, vergisini ver, kutsal olur. Böylece de kutsallaşır. İşte Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman, yani sevgisizliğin, saygısızlığın, paylaşımsızlığın ön açıldığı zaman bütün zulüm, bütün haksızlık, bütün kin, bütün nefret, bütün çıkarcılık her tepeden insanların üzerine akın eder ve bu akın neticesinde bunu yapanlar şöyle zannederler. Yaptıklarımızdan asla hesaba çekilmeyeceğiz. Ama bir gün hesap günü gelir. O gün dünya yaşamlarında bildirdiğimiz gerçekleri inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Ne bu diye. Biz böyle bir hesabı verme düşüncesinde değildik. Ne bu? Eyvah bizlere. Doğrusu biz bunlardan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka hakim ve otoriter kabul ettikleriniz cehennem odunusunuz, siz oraya varacaksınız. Eğer dünyada hakim ve otoriter kabul ettiklerinizin gücü olsaydı cehenneme girmezlerdi. Siz dünyada bazılarına hakim ve otoriter gördünüz, onların arkasına sığındınız, o sığındığınız şeyleri ihmal ettiniz, bütün bu kötülükleri işlediniz. Ama bilin ki onlar da siz de cehenneme gireceksiniz. Onlar cehennemde ebedi kalacak, asla kurtulamayacak. Sizin onlara yeryüzünde güvenmiş olmanızda bir şey ifade etmeyecek. Sizinle beraber hepiniz orada cezalandırılacaksınız. O gün onların orada derin bir iş çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendiler için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte onlar da cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları, işte bu size söz verilen mutluluk gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Şimdi bir Arap'ın, o günkü Arap'ın kafasında bir kağıt düşün. Bugün kağıt bol, o gün kağıt yok ki. O gün kağıt altından daha kıymetli. Bir Arap'ın kafasında kağıt, bugün gibi ortada çok bol olan, affedersiniz, kıçınızı sildiğiniz bir şey değil o gün. O gün kağıt altından daha değerli. O gün insanlar bir şeylere yazarken, derilerin üzerine yazıyor, taşların üzerine yazıyor, tahtaların üzerine yazıyor bir şeyler yazarken. Batılılar da mermerlerin üzerine yazmış. Hatta ilk yazılan Kur'anlar deri üzerine yazılıyor. Şimdi düşünün, deri parçalarından 600 sayfalık bir Kur'an'ın, bugünkü basımlı bir Kur'an'ın tamamının, Hazreti Osman zamanında yazılmış o Kur'an'ın tamamının deri parçası üzerine, derilerin üzerine yazıldığını ve bunların birleştirildiğini, koca bir cilt olduğunu düşünün. Kaç kişi kaldırır diye düşünebiliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Hiç aklınıza böyle bir şey geldi mi? Yani mesela işte heyet toplandı, Kur'an toplandı ve Osman zamanında Kur'an yazıldı. Orijinal olarak. Deriler üzerine yazıldı. Kağıt bulunamıyordu. Hiç düşündünüz mü? İlk yazılan, deriler üzerine yazılan bütün Kur'an surelerini bir araya getirdiğimiz zaman kaç kilo ağırlığında bir Kur'an olur, bir musaf olur? Hiç düşündünüz mü? Hiç muhayyile kurdunuz mu? Neyse. İşte o gün kağıt çok kıymetli. Araplar kağıdı bilmiyor kağıdı. Ancak Mısır'la oraya burayla gittikleri zaman çok kıymetli bir şey olarak alıp gelip işte getiriyorlar. Ve kağıdın ağaçtan yapıldığını, papirüsten yapıldığını biliyorlar. Şimdi onu dürüyorlar. Allah öyle mecaz bir şekilde onlara örnek veriyor ki, yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi şu gördüğünüz gökyüzünü düreceğiz. Şimdi Arap'ın kafasında bir düşünün. Elinde bir dürülmüş kağıt var, altın değerinde, öyle her yerde bulunmuyor ve Allah da onlara bir ayet gönderiyor. İşte o elindeki kağıt gibi, yazılı kağıt gibi, onun tomarı gibi, o gördüğün gökyüzünü düreceğiz. İnsanın kafasında nasıl bir güç meydana gelir düşünebiliyor musunuz? İşte biz başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir söz olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun onlara gönderdiğimiz ayetlerde ve burada yeryüzüne muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Kötüler değil. Yeryüzündeki varisler ancak iyiler olacaktır. Şüphesiz bunda Allah'a itaat eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey müminler, siz de Allah'a itaat ediyorsanız bu mesajda sizin için de yeterli bir delil vardır. Gerçekten Allah'ın istediği şekilde mümin ve Müslüman olduğunuz zaman, Allah'a itaat eden, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyen bir mümin olduğunuz zaman, Allah'ın ayetleri okunup da mezhebi anlayışınıza karşı olduğu için ama, cemaat anlayışınıza karşı olduğu için ama, siyasi anlayışınıza karşı olduğu için ama, tarikat anlayışınıza karşı olduğun için ama şerhiyle ayetleri algılamıyor da, ya Rabbi işittik ve itaat ettik. Artık ne mezhebimiz kaldı, ne meşrebimiz kaldı, ne cemaatimiz kaldı, ne tarikatımız kaldı, ne siyasetimiz kaldı. Senin gönderdiğin ayetler ışığında hepsi dağılıp gitti ve sadece sen kaldın diyebiliyor iseniz. Bu şekilde, ihlaslı bir şekilde, hiçbir amayı koymadan, hiçbir şerhi koymadan itaat edebiliyorsanız, o zaman bu ayetlerde yeterli mesaj vardır. Aksi halde hiçbir şey duymamış, hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey anlamamış, hiçbir şekilde ayetlerden bir istifade etmemiş bir insan haline gelirsiniz ki Allah da onları ayetleriyle teker teker açıklıyor. Ey Resulüm, seni ancak alemlere iyilik olarak gönderdik. Ancak iyilik. Sen kötülük yapıcı değilsin. Sen ne yaparsan, ne söylersen iyilik için yapacaksın, iyilik için ortaya çıkacaksın. aklının ucundan, kalbinin köşesinden sevgisizliği öne çıkaran, saygısızlığı öne çıkaran, paylaşımsızlığı öne çıkaran bir anlayış asla olmayacak. Senin ortaya koyduğun davranış daima iyilik olacak. Sevgiyi öne çıkaracaksın, saygıyı öne çıkaracaksın, paylaşım değerlerini öne çıkaracaksın. Rabbine karşı, yarattıklarıma karşı güveni ortaya çıkaracak. Rabbine teslim olmuş, tamamıyla ihlaslı bir şekilde teslim olmuş Müslüman kimliğini, kişiliğini ortaya çıkaracaksın. Senin Allah'tan gelen ayetlere karşı asla ama olmayacak. Senin kafanda, senin kalbinde, senin hayatında Rabbinden gelen ayetlere karşı ama asla olmayacak. Böylece sen iyilikler üzerinde bulunacaksın. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Ancak bu gerçeğe teslim oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, size gerçekleri saklamadan bildir. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmem. Şüphesiz Allah sözlerinizin açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Ne düşünürseniz düşünün. Kalbinizden ne geçirirseniz geçirin, insanlara söyleyin veya söyleyin. Allah'ın huzurunda itiraf edin etmeyin. Kendiniz kendinize kalıp itiraf edin etmeyin. Aynanın karşısına geçip itiraf edip etmeyin fark etmez. Allah neyi saklarsanız neyi açıklarsanız hepsini bilir. Bilmem. Belki de bu sizin için bir imtihan. Bu şekilde olur. Ve bu hayatta sizin için bir vakte kadar yararlanmadır. Yani siz başınıza ne gelirse gelsin, ister iyilik, ister kötülük, ister tepki alış, ister almayış, ne gelirse gelsin, bunların hepsi sizin için bir imtihandır ve bir vakte kadar yararlanmaktır. Siz bu yararlanmayı çok iyi bir şekilde yaparsanız, Allah'ın istediği şekilde yararlanırsanız başarırsın. Ey Rabbim, aramızda gerçekle hüküm ver. Rabbim, İnkar edenlerin hakkında konuştuklarından uzaktır. Allah inkar edenlerin hakkında konuştuklarından uzaktır. İnkar edenler Allah hakkında istediklerini konuşabilirler. İnkar edenler Rabbim hakkında istediklerini konuşabilirler. Atıp tutabilirler, yalan söyleyebilirler. Hatta inandım deyip de, ben de Müslümanım deyip de, kendi kafasına göre bir Rab, kendi kafasına göre bir Allah çizip de, istedikleri gibi bir kavram oluşturabilirler. Allah'a inandım diyen toplumlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar veya diğerleri. Allah hakkında kendilerine göre kavramlar oluşturabilirler. Ama bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın gönderdiği gerçeklere göre, Allah'ın gönderdiği ayetlere göre oluşturulmayan hiçbir kavram, hiçbir düşünce Allah için geçerli değildir. Allah onların oluşturdukları şeylerden uzaktır, nezzehtir. Sizin Allah hakkındaki düşünceleriniz, Allah hakkındaki yapıştırmalarınıza karşılık, ben Rabbime sığınırım. Sadece Rabbimden geleni dinlerim. Siz derseniz ki Allah şöyledir, Allah böyledir, ben onlara asla inanmam. Asla onlara aldanmam. Asla onları dinlemem. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, Allah razı olsun. Saatlerce bizim için uğraştığınız, gerçekten etraflıca her türlü yönden ayetleri ele aldığınız için bize fazla söz kalmıyor. Ben sadece sizi anlatırken sonuna kadar takip edip neler anladığımı şöyle sonunda toparlamaya çalışıyorum. Bunu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten Rabbimiz bizi belli bir yaş döneminde artık Kur'an'la ne zaman tanıştıysak yeniden bambaşka bir dünyaya davet ediyor. Yani yetiştiğimiz ailenin içinde, toplumun içinde kalıplandığımız şekliyle Kur'an'la tanıştığımız zaman o kalıplarla onu anlamaya çalıştığımızda kesinlikle o dünyaya adım atamıyoruz. Bunu fark ettim ben bu akşam. Yani tümüyle kendimizi tıpkı bir kelebek kozasının tırtıldan kosa oluşturup kelebek olarak dünyaya tekrar gelmesi gibi bizler de şu anda toplumun kalıplandırdığı ne varsa Kur'an'la adım attıktan sonra düşünce tarzımızdan hayat tarzımıza kadar bambaşka bir insan, bambaşka bir kişilikle bambaşka dünyaya doğmamız gerekiyor. Ben bunu bir kere daha fark ettim. Bunu yapmadıktan sonra gerçekten ne Kur'an'ı anlayabiliyoruz, kendimiz Allah'ın istediği bir insan olarak varlığımızı sürdürebiliyoruz ne de hayatımız değişiyor. Ki ben Adem'in dünyaya, daha doğrusu Kur'an'daki o Adem kıssasını da bugün şöyle tekrar anlatırken o da zihnimden geçti. Ademoğlu olabilmek için gerçekten o aşamaya geçmek gerekiyor. Yani dünyaya bir insan kalıp olarak gelip yiyip sadece salar dinindeki gibi bedensel işlerle uğraşarak bir hayat yaşamak İnsanı insan yapmaya yetmiyor. Allah'ın size öğrettiği tekrardan dünyaya bir daha gelmemiz gerekiyor aslında. bu aşamayı geçmedikten sonra kesinlikle daha da anlayamıyoruz. Oradaki yapıyı, oradaki yeni bir insan kimliğini kavrayamıyoruz. Bu adımı atıp bu cesareti gösterip bu eğitime tabi olup kendimiz olmalıyız ki o zaman güvenilir mümin konumuna geçebiliriz. Çünkü mümin olmayı biz sadece kalıplandırmışız. İbadetler alanı derken sadece şekilsel alana çekmişiz. O yüzden güvenilir olmak ve verilen hayatı ve her şeyi yaşatan her şeyi fark edip onları doğru kullanmak aslında. O zaman güvenilir oluyoruz. Yani bize verilen emanetleri doğru bir şekilde kullanmak güveni ortaya koyuyor. O yüzden baştan sona yenilenmek. Ben bunu bir kere daha kavradım. Teşekkür arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun derim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çocuklarınıza ve eşlerinize selam söyleyin. Çocuklarınızın gözlerinden öperim.